NPO Radio 1. Het NOS-journaal. KLM heeft zich opnieuw niet aan de regels gehouden voor het grootste Nederlandse coronasteunpakket van 3,5 miljard euro. Dat zegt de toezichthouder. Structurele bezuinigingen werden tegen de afspraken in niet gehaald. De toezichthouder noemt het jaarverslag misleidend. KLM en vakbonden zijn het niet met hem eens. Een kostbaar schilderij dat in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's was buitgemaakt is terug in Polen. Het 16e-eeuwse doek is een van de 600 kunstwerken die waren geroofd en terugkwamen. Meer dan 66.000 kunstwerken zijn niet teruggevonden. Het OM eist 7 maanden celstraf tegen een man van 21 uit Arnhem wegens het oproepen tot rellen tijdens de coronacrisis en het delen van adressen van politici. Tegenover de rechter heeft de man bekend dat hij opruimende berichten had verstuurd, maar dat gebeurde onder invloed van alcohol. Minister Weerwind wil de misstanden in vrouwengevangenissen aanpakken. Aanleiding is het onderzoek in de gevangenis in Nieuwersluis. Gedetineerde vrouwen bleken daar slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weerwind zegt dat hij er diep door geraakt is. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Renze Klamer en Jeroen Stekelenburg. Hele goedenavond. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond veel voetbal en veel tennis. Op Roland Garros volgen we de enerverende tweede ronde partij van Tellen Griekspoor. In Breda staat het 0-2 bij NAC tegen Emmen. Promotie-degradatievoetbal dus. En om 9 uur begint ander voetbal de finale van de Europa League tussen Sevilla en AS Roma. Verder hebben we ook innovatiemanager Henk van Raan. Die neemt na 27 jaar afscheid van zijn stadion. En dat is de Johan Cruijff Arena. En kinderboekenschrijver Mac van Gageldonk is een superster in China. Hoe dat zit, horen we na 10 uur. Eerst gaan we eens even snel kijken bij Tellen Griekspoor op Roland Garros. Het is een ontzettend spannende partij, of niet, Marcella Mesker? Ja, het is een bizarre partij. Griekspoor, ja, zit heerlijk in de wedstrijd. Hij leidt met 2-1 in sets. Nou, dat was op het nippertje, want hij heeft in de derde set tiebreak maar liefst 5 setpoints moeten wegwerken. Dat was een bizarre tiebreak, waarin hij zelf pas op zijn 6e setpoint toesloeg. 15-13 in die tiebreak. Ja, dat is natuurlijk een cruciale set in een best of 5. Dus 2-1 voorsprong in sets. Ja, en ik dacht tegen de tijd ik bij jullie naar is de partij afgelopen. Want de breakvoorsprong was er in de 4e set. 5-3 voor Griekspoor. Bij 5-4 kon hij het uitserveren. Nieuwe ballen, ja, is toch altijd net even wat anders. Hij begint met een slordig foutje. Tweede balletje mist hij, 0-30. Ja, en Hurkacz kreeg helemaal opgeveerd door het Poolse publiek. De zenuwen in bedwang. En hij breekt Griekspoor naar 5-5. En nu is het inmiddels 6-6. We zitten dus in de 4e set tiebreak, waarin de Pool Hubert Hurkacz, wel nummer 14 van de wereld, met 2-0 leidt. Dus ja, wie weet gaan we dadelijk nog naar een 5e set. De mannen zijn al 3:38 bezig. En dan weet je dat Griekspoor in de eerste ronde een 5-setter had. Hurkacz trouwens ook. Dus ja, dat is een stevig fysieke strijd op een warme dag in Parijs. En dan moeten we maar kijken hoe dit gaat aflopen. En we weten dat de voorbereiding van Griekspoor, natuurlijk met die enkelblessure, hij heeft geen lekker greffelseizoen gedraaid, hij heeft weinig gewonnen. Hij had nog een akkefietje met zijn coach Christophe Vliegen in de eerste ronde. Maar in deze partij staat hij echt goed te spelen. Vol overtuiging. Alleen nu heeft hij natuurlijk wel het momentum uit handen gegeven. 5-4 in die 4e set serveren voor de winst en een plaats in de 3e ronde op Roland Garros. En nu staat hij 3-0 achter in die 4e set tiebreak. Dus Hubert Hurkacz is nog niet verslagen. Bij lange na niet. We zijn maar 4 punten af van een 5e set. Ja, zo staat het ervoor, jongens. Ja, het is niet anders. Maar goed, alle kansen nog. Die vorige tiebreak werd 15-13. Dus we hebben waarschijnlijk wel heel even de tijd om te gaan voetballen. Want in Breda, Frank Wielaert, dus speelt een NAC tegen Emmen. NAC versloeg in de vorige ronde van de play-offs MVV. Emmen stroomt net in als eredivisionist. Hoe is het daar? Je hoort het een beetje op de achtergrond. Ze zijn niet zo heel erg tevreden, het thuispubliek. We hebben nog 3 minuten officiële speeltijd. En Emmen staat met 2-0 voor in Breda. Overigens hulde voor degene die jullie als presentatiekoppeltje bij elkaar heeft gezet. Vind ik leuk, gewoon deze twee jongens bij elkaar. Dus ik ben benieuwd hoe dat zo meteen gaat klinken. Nou, wat lief, tijd zat om dat nog te horen. Ik zal even vertellen hoe het gegaan is tot nu toe voor degene die nu pas inhaken. 2,5 minuut dus nog te spelen in de eerste helft. Was Emmen echt veel beter dan NAC. duidelijk beter. Goede aanval over de rechterkant. Paas van Vlak. Het inschieten van Burnett. En de voetbalkenners weten, dat is een linksback. Wat doet hij daar in godsnaam bij het strafschopgebied van NAC? Nou, daar stond hij op het rand van het strafschopgebied. En hij schoot die bal feilloos binnen voor 1-0. Dat was dik verdiend, want Emma was dus inderdaad sterker. Een goede vrije trap later van Diemers. Ingekopt door Romani. Niet goed ingrijpen van de keeper van NAC. Was het 2-0 en er was eigenlijk niks aan de hand. Maar toen kwam er na rust. NAC ging de boel omgooien. Die hebben Peter Hiballa als coach. Die gaat dan volle bak op de aanval. Nou, dat zag er aanvankelijk allemaal wel goed uit. Emma had het lastig, maar echt wat creëren, dat is NAC niet gegeven. Daar zijn ze niet goed genoeg voor in deze wedstrijd. Een paar schoten van afstand, een paar keer dreigend. Maar Emme is nooit, denk ik, echt heel nerveus geworden van wat NAC allemaal heeft weten klaar te spelen. En ze gaan nu ook nog eens een verdediger erbij zetten voor de laatste paar minuten. Om die 2-0 mee te nemen naar Emme voor de return. Maar zoals het nu gaat in deze wedstrijd kun je bijna Emme al wel gaan invullen voor de finale van de play-offs voor promotiedegradatie. En Emme heeft daarin gewoon hele goede papieren. Want de eredivisionist is echt voetballend ook duidelijk beter. Heeft veel meer controle over de wedstrijd, ook zonder bal. Daar komt NAC weer over de rechterkant van het veld. Maar ze komen opnieuw niet tot een aanval. En ja, Emme is in deze fase alleen maar ballen aan het wegschieten. Geeft ze ongelijk 2-0 voor. 1 minuut officiële speeltijd nog in Breda. Dat is de ideale uitgangspositie voor de return komend weekend in Emme. En dan gaan we terug naar de tiebreak. Griekspoor heeft hij al een puntje te pakken. Die break überhaupt, Marcelle Mesker. Nou, hij heeft er 2, maar hij heeft er ook 5 verloren. Dat betekent 5-2 achter. En 2 puntjes is hij nu verwijderd van setverlies. En dus dat hij dan een 5e beslissende set moet spelen. Hürkacz heeft het nu op zijn heupen. Het is voor het eerst in de wedstrijd, zeg maar de laatste 7 minuten, dat Griekspoor er een beetje verloren bij staat. Hele wedstrijd, geweldige houding, geweldige vechtlust, positief. Overtuigend tennis, veel in de aanval, heel veel winners geslagen. Echt een goede wedstrijd. Griekspoor is toch wat lager geclasseerd dan Hürkacz. Maar heel erg goed. En nu is het gewoon setpoint voor Hubert Hürkacz. 6-2 voor de Pool. Hij serveert zelf en kan hier die 5e en beslissende set afdwingen. Lange rallies, die hebben we de hele wedstrijd al gezien. Hürkacz is een speler die zuinig speelt, heel efficiënt, maakt weinig fouten. Wordt nu naar voren gelokt door de dropshot. En dan is het mooie passing, maar die gaat nog goed van Hürkacz. En hier de passing van Griekspoor in tweede instantie, die gaat er wel langs. Dus het wordt 6-3. En dat betekent dat hij 1 setpoint wegwerkt. Maar er nog 3 op het bord heeft staan. Voorlopig nog de kansen voor Hürkacz met 6-3 in de 4e set tiebreak. Ja, dan even iets anders. Als je nog van je energiecontract af wil, dan moet je haast maken. Vanavond is het laatste moment dat consumenten tegen gunstige voorwaarden een vast energiecontract kunnen afsluiten. Krijg je later spijt, dan betaal je een boete. Aan de lijn Ben Woldering van de energievergelijkende site gaslicht.com. Goedenavond, Ben. Goedenavond. Ja, dat is een kolfje naar jouw hand. Is dit dan ook een dag waar jij voor leeft? Of je ervoor leeft, dat weet ik niet. Maar het is wel een hele mooie sfeer, zeg maar, op het moment dat je dan op kantoor rondloopt. Want het is echt een gekkenhuis. De telefoon staat rood gloeiend. En gelukkig komen de meeste mensen er zelf uit. Ja, door online zelf een eigen keuze te maken. Maar er zijn altijd ook mensen die nog even willen bellen voor een laatste tip of advies. En die sfeer, zeg maar, op kantoor is heel mooi om mee te maken. Is dat de mens eigen om dat last minute te doen op de laatste avond? Ja, misschien wel typisch Nederlands. Hè. We kennen het ook met de zorgverzekering. Dat heel veel dan op 30 en 31 december op het laatste moment gebeurt. Terwijl wekenlang is dat mogelijk. En nu feitelijk met energie gaan morgen natuurlijk die regels veranderen. Dus een vast contract is vanaf morgen ook echt een vast contract als je die afsluit. Dus sluit je die af voor bijvoorbeeld 1 jaar of 3 jaar, dan moet je bedenken dat wat er ook gebeurt in de markt, als de prijzen dalen of stijgen, je zit gewoon aan het contract vast. Wil je er eerder vanaf, dan moet je het energiebedrijf gaan compenseren tot de einddatum van het contract. Dus het lijkt daarmee op een internetabonnement of een telefoonabonnement. Als je die voor een bepaalde duur afsluit, dan sluit je er ook echt af voor die periode. Ja, kun je eens in Jip en Janneke taal uitleggen wat het nou op kan leveren om nu over te stappen? Ja, wat het voordeel, zeg maar, is van vandaag, zeg maar, in actie komen, is dat nu nog de oude regels gelden. En die oude regels, die gelden eigenlijk al zo lang als de energiemarkt een vrije markt is. Dat betekent dat je prijs kunt vastzetten. Maar als je je later als consument bedenkt, dan kun je dat contract tussentijds, vroegtijdig openbreken. En dan betaal je een boete. En die boete met de oude regels was eigenlijk ook het probleem waardoor we afgelopen jaren geen vaste contracten hadden. Want die boete is relatief laag voor de consument. Die betaalt dan €50 voor stroom en €50 voor gas. Dus €100 in totaal om tussentijds zo'n contract open te breken. Het energiebedrijf blijft dan natuurlijk nog met de energie achter. En dat betekent dat de risico's dan bij het energiebedrijf liggen. En daarom zagen we dus de afgelopen anderhalf jaar geen vaste contracten die aangeboden werden. Sinds een aantal weken worden ze weer aangeboden. En als je dus vandaag nog in actie komt, dan profiteer je nog van die oude gunstige consumentvriendelijke voorwaarden. Ja, en weet je nou of je er goed... Nou, we gaan heel even naar een doelpunt. Ben, heb je heel eventjes, want we gaan naar Frank. Ja, 94ste minuut. En dan gaat toch zo'n afstandsschot er ineens in. Een van de invallers, Omkeba, die de bal binnenschiet vanaf een metertje of 20. Het is een hoekschop voor NAC. Hij wordt weggewerkt. Nou ja, eigenlijk doorgekopt bij de eerste paal. Dan half weggewerkt. En dan valt hij daar voor de voeten van Omkeba. En die schiet die bal nou in de kruising. Dat doet hij heel goed. Van de goal van Emmen. En dat betekent aansluitingstreffer. En dan heb je weer iets van een levenslijn richting de wedstrijd van komend weekend in Emmen als NAC zijnde. Dan kun je daar weer opnieuw beginnen. Heb je een doelpunt nodig, want uit doelpunten tellen niet dubbel. Dat telt ook voor deze play-offs. Dus 2-1. NAC leeft weer een beetje. Ja, we praten met Ben Woldering van de energievergelijkende site glaslicht.com. Ben, hoe weet je nou dat je er goed aan doet om een vast contract af te sluiten? Want je weet natuurlijk nooit of die prijs omhoog of omlaag gaat. Hey, goed, bij sporten weten we dat timing essentieel is. En ja, met je energiecontract het juiste moment uitzoeken om de prijs vast te zetten, ja, is ook essentieel. En eigenlijk kun je alleen maar achteraf bepalen of je dat op het juiste moment hebt gedaan. Ja, maar wacht even, Ben. Jij hebt altijd die glazen bol, jij weet die dingen. Het is nu, iedereen denkt natuurlijk, die prijzen nu aan het dalen, dus dan kun je misschien beter niet vast doen. Ja. Of denk jij, met al jouw expertise, het is toch een goed moment? Ja, je hebt eigenlijk drie keuzes. Je kunt zeggen, ik blijf variabel. En dan, als de prijs nog lager wordt, dan profiteer je daarvan. Maar dat kan ook heel bewegelijk zijn. En afgelopen anderhalf jaar hebben we gezien dat variabele tarieven zomaar kunnen verdubbelen. Zelfs verdrievoudigen. We hebben kuubprijzen gezien van meer dan €3 per kuub. En op dit moment kun je je contract ook vastzetten voor een prijs van €1,30, €1,35. Dat soort bedragen kun je nu voor vastzetten. Als we het even vergelijken met, laten we zeggen, voordat het allemaal geopolitiek in de war raakte. Toen zaten we op zo'n 80 cent. Oh ja. Dus dat is ook een veelgestelde vraag die we op dit moment krijgen. Van, gaan we die prijzen van 80 cent per kuub weer terugzien? En wij denken van niet, omdat de energiebelasting is behoorlijk omhoog gegaan. Dus als je de energieprijs van 2 jaar geleden vergelijkt met nu, dan moet je ook in het achterhoofd houden dat de accijnzen, dus die energiebelasting, omhoog is gegaan. Dus er zit sowieso al tientallen centen extra energiebelasting op. Dus daarom verwachten we ook dat die oude prijs niet zo snel terugkomt. En ja, als je dus de andere keuze die je hebt is vandaag in actie komen met een vast contract, dan weet je dat je 1 jaar zekerheid hebt. En stel dat er toch nog een daling komt, dan kun je dat contract nog vroegtijdig tegen die gunstige voorwaarden stopzetten. En doe je het morgen, of na morgen, dan heb je juist met de nieuwe regels te maken. Dan is een vast contract echt een vast contract. Maar heb je misschien wel meer keuze ook met 3-jarige contracten, et cetera. Maar Ben, als ik nu de telefoon pak en je opbel en officieel met je aan de telefoon kom, wat is dan je advies? Vastzetten of niet? Het probleem is dat je me dan over 1 jaar weer belt en dan zegt van dat was een gouden tip of een slechte tip. Je weet het echt achteraf pas, maar mijn gevoel zegt, als je naar de grafiek kijkt, hoe de energieprijzen de afgelopen anderhalf jaar zich ontwikkeld hebben, dan had niemand verwacht dat de afgelopen weken de prijs zo hard naar beneden is gegaan. En dan zegt mijn gevoel, de kans is groter dat die prijs weer licht gaat stijgen of sterk gaat stijgen. Die kans is groter dan die weg, zeg maar, nog verder naar beneden. Maar puur, dat is echt een gevoel als je nu naar de grafiek kijkt. En achteraf weten we het pas echt. Maar wil je gewoon rust en zekerheid hebben, dan zou ik zeker zeggen, zet hem voor bijvoorbeeld 1 jaar vast. Nou, Renzi, je hebt nog 3 uur om erover na te denken. En alle luisteraars. En jij ook, denk ik. Ja, toch? Zeker. Ik ga er ook heel hard over nadenken. Dankjewel, Ben, voor je reactie nu. We gaan naar Frank Wielaert in Breda. Ja, daar is het afgelopen en staat de spelers van Emmen het uit publiek te bedanken. 700 mensen zijn er meegereisd naar Breda. En dat op een midweekse dag. Kwart voor zeven wedstrijd. Die hebben daar een dag vrij voor moeten nemen om dat te doen. Dat hebben de NAC supporters voor komend weekend een stuk makkelijker. Want dan ben je al vrij. Dan is het ook niet zo druk op de weg. Dat helpt natuurlijk ook een heel eind. Maar die van NAC Breda gaan wel ergens voor als ze naar Emmen gaan. Want 1-2 is het geworden uiteindelijk in Breda. Wel verloren, maar met perspectief. Het enige perspectief is dan in ieder geval dat je een doelpunt, daar heb je genoeg aan om verlenging af te dwingen, penalties af te dwingen. Maar als je kijkt naar het voetbal, dan heeft NAC niet zo gek veel in te brengen gehad. Ja, in de tweede helft hadden ze de bal. Ja, ze waren dreigend. Ja, er waren schoten. En ja, er was er één raak. Maar het was eigenlijk allemaal te weinig. Emmen was beter. Als die rustig kunnen blijven in Emmen, dan moet de volgende ronde voor Emmen, eigenlijk de finale voor Emmen, eigenlijk geen probleem worden. Frank, je zei in een bijzin net dat de keeper van NAC niet helemaal goed ingreep. Dat was wel een beetje het verhaal voor deze wedstrijd, hè? Geschorste keeper, Pepijn van de Merbel op doel. Er werd gezegd, als hij maar rustig blijft, hoe heeft hij het gedaan? Hij was in de eerste helft een beetje onrustig. Hij heeft niet zo gek veel te doen gehad. Maar hij zat mis bij de 2-0. Dat was een vrije trap. De hele verdediging zat overigens mis. Want er stonden vier Emmenaren vrij tussen de verdediging van NAC en de keeper van NAC in. De keeper van NAC kwam wel, maar kwam niet heel overtuigend. Romani kwam een stuk duidelijker en een stuk overtuigender. Hij kwam wel bij de bal, de keeper van NAC niet. Dus die zat helemaal mis. Daar was hij wel degelijk schuldig. Maar voor de rest, ja, hij is heel jong, 21. Kortsmit is een hele ervaren keeper. Dat scheelt dus lok op een borrel. Kortsmit is er volgens mij komende zaterdag gewoon weer bij. Dus dat scheelt wel een beetje. Maar voetballend gezien moet desondanks het voor Emmen geen probleem zijn. Maar voorspellen in voetbal is moeilijk. Gaan we even naar Parijs. En Marcella Mesker die kijkt naar de wedstrijd van Griekspoor tegen Hurkacz. We waren bij jou gebleven in die tiebreak, waarin Griekspoor de vrij kansloos voorstond op een gegeven moment. Die zal inmiddels wel voorbij zijn, hè? Ja, en verloren. 7-5 in die tiebreak. Hij kwam nog eventjes terug. 6-3, 3 setpoints achter, 6-5. Maar ja, toen serveerde Hurkacz dat laatste punt heel goed uit. Ja, en ik moet zeggen, als ik nu kijk, ik vind die Hurkacz, grote vent, 1,85. Stevige slagen, hele goede opslag. Ik vind hem er nog heel fit uitzien. En ja, Griekspoor iets minder fit. Die heeft natuurlijk nu een mentale dreun gehad, hè. 2 sets tegen 1 voor en 5-3. En bij 5-4 serveren voor de wedstrijd. Ja, dan sta je er wel heel dichtbij. En dan moet je dat maar nu weer even naast je neerleggen. Dus de teleurstelling zagen we toch wel even opspelen. Ik moet zeggen, hij staat er nu wel weer wat beter bij. Maar hoe erg is het fysiek met hem gesteld. Hij heeft natuurlijk in zijn voorbereiding zijn trainingsschema's moeten aanpassen vanwege een enkel blessure. Hij heeft niet al die uren kunnen maken die een Hurkacz misschien wel heeft kunnen maken. Dus ja, veel hangt daarvan uit. Af, zeker als je 4 uur op dat zware gravel staat. En nu ook in de openingsgame van de 5e set zo even een breakpoint weggewerkt en nu weer een breakpoint voor Hurkacz. Je ziet ook, hij slaat op zijn racket, hij roept tegen zijn coach. Daar zit wel nu toch wat irritatie bij Griekspoor. Het is nog aan het begin van die 5e set, dus er is ruimte voor herstel. Maar het gaat momenteel erg moeizaam. En ja, hij staat op het punt van knakken, zou ik zeggen. My life. lost, so lost. Now I found myself, I'm never gonna stop. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. I'm ready to go. No, I don't need nobody else. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. I'm ready to go. No, I don't need nobody. I don't need nobody else. Ja, dat is een lekker hitje van vorige zomer. Love Myself van Rondé. Om 9:00 begint de finale van de Europa League. AS Roma tegen Sevilla, waar we een bekende naam in de opstelling zien. Goedelje, hard uit de tweede lijn en weer de bovenhoek gevonden. Volgende moment, Goedelje. En het is 3-0 voor Ajax. Hij juicht niet, maar scoort wel. En voor ons, ja, ja, wat een mooie goal. Goedelje, ja! Nemanja Goedelje, een Brabantse Serviër. Opgeleid bij NAC, groot geworden bij AZ. Verdiende een transfer naar Ajax. Dat is schatplichtig aan Theo Rijtsma, ooit Koeman op Wembley. Kon het daar, Goedelje, niet brengen. En vertrok voor veel geld naar China. Via Sporting belandde hij bij Sevilla. Waar hij nu zijn tweede Europa League finale in korte tijd kan gaan winnen. AZ-icoon Martin Haar zag Goedelje 10 jaar geleden als 21-jarig jochie naar Alkmaar komen. Martin, goedenavond. Goedenavond. Had jij dat toen ooit kunnen denken dat hij om Europese prijzen zou gaan spelen? Nee, op dat moment niet. Omdat Nijno natuurlijk van NAC Breda eraan kwam en de sprong naar AZ best wel groot was. Maar gedurende de jaren dat hij bij ons speelde, kon je al wel zien dat dat niet zijn eindstation was bij ons. En dat baseerde ik op bepaalde kwaliteiten die Nijno van huis uit heeft. Want was dat dan echt de sprong naar... ik bedoel, NAC is ook profvoetbal, maar moest het nog veel professioneler bij AZ? Ja, AZ was toen een grotere club als NAC Breda en best wel goede spelers ook. Waaronder Nijno was een aankoop. En gedurende, wat ik zei, de maanden dat hij bij ons aan het spelen was, maar ook aan het trainen, en met name de onverzettelijkheid, de absolute drive om te willen slagen bij AZ. Ja, dat spatte van de jongen af. Wat is dat wat hem typeert als voetballer? Dat onverzettelijke? Ja, hij geeft nooit op. Zijn lifestyle, wat ik zei, is formidabel. Altijd afgetraind. Een goede conditie, maar ook bepaalde kwaliteiten. Goed in de duels, hard. Maar ook een goede passing en een geweldig schot. Want hij is natuurlijk middenvelder van huis uit. Ik zag net de opstelling even langskomen. Volgens mij staat hij achterin. Kan die ook, hè? Ja. Ja, naarmate hij ouder wordt, ga je vaak naar achteren toe. Maar de speelstijl van Nijno kan ook geweldig zijn centraal achterin. Ja, is hij rustig Brabants, buiten de lijnen? Of heeft hij Servisch temperament? Nee, dan heeft hij echt zijn Servische temperament. Want het is een absolute winnaar. En wat denk je van vanavond met hem? Sevilla staat al voor de 6e keer, geloof ik, in de finale. En, maar Roma moet je natuurlijk niet onderschatten. Mourinho is in staat om een tegenstander helemaal te ontleden. En zal daar ongetwijfeld een tactisch plan bij hebben. Maar ik denk toch dat het een nipte overwinning wordt voor Sevilla. Okay. En dan ook voor Nijno, want dan gun ik hem van harte. Oké, Martin, dankjewel. We gaan met extra aandacht letten op Goedelje. Ja, straks om 9:00 dus, de finale van de Europa League. Sevilla, de club met een abonnement op de Cup, tegen het AS Roma van José Mourinho. Dat is die trainer, met dat abonnement op prijzen. Dus dat wordt spannend. Arman Afsaroglu, die doet het verslag zometeen. Arman, goedenavond. Goedenavond. Mourinho, die staat niet per se bekend om aantrekkelijk voetbal bij finales. Het moet vooral efficiënt zijn. Verwacht je toch een leuk duel? Nee, Eigenlijk niet, maar ik heb er wel zin in. Want het is wel een schitterend affiche voor een finale van de Europa League. Maar je zegt het terecht, Mourinho gaat hier niet komen om oogstrelend voetbal te spelen. Hij komt hier om te winnen. Maar het interessante is wel dat er één reeks doorbroken gaat worden vanavond. Is het die van Mourinho, die ja, toch een carrière heeft gebouwd op het feit dat hij finales altijd wint. Dit is zijn zesde finale, zijn vorige vijf. Twee met Porto, één met Inter, één met Manchester United en één met AS Roma vorig jaar in de Conference League. Die won die alle vijf. Dat is toch een beetje zijn handelsmerk. Zet mij in de finale en ik win hem. Die ene wedstrijd, daar kan ik mijn spelers altijd voor motiveren. Dan win ik altijd. Maar Sevilla heeft 6 keer de finale gespeeld van die toernooi. Europa League, daarvoor de UEFA Cup. Alle 6 gewonnen. Heeft nog nooit een Europese finale dus verloren. En dat zegt ook wel iets. Dat, hoe je het ook went of keert, dat zit toch in het DNA van zo'n club. Of het nou Real Madrid is in de Champions League of Sevilla in de Europa League. Ze zijn er trots op. Het is wat ze uitdragen als club. Wij zijn de club van de Europa League. En dat maakt deze wedstrijd zo interessant. Wie houdt die reeks in stand? En wie ziet hem doorbroken worden? Overigens in een schitterende ambiance. Een prachtig stadion in Boedapest. De Puskas Arena. 67.000 mensen. Het is echt een Zuid-Europees feestje. Fans van Sevilla allemaal in het wit. En natuurlijk de fans van AS Roma in het rood en geel. AS Roma dat Feyenoord uitschakelde in de kwartfinale. En Sevilla dat natuurlijk PSV al in een eerder stadium uitschakelde. Het gaat over een paar minuten beginnen dus in de hoofdstad van Hongarije. Sevilla tegen AS Roma. En nog even zeggen, want we hadden het net over Goudelje. Dat is toch een soort semi-Nederlands tintje. Zijn er meer Nederlanders of semi-Nederlanders actief? Nee, ze zit op de bank. Karsdorp, Wijnaldum op de bank bij Roma. En ook Rick Kiek zit op de bank, maar hij dan bij Sevilla. Dus misschien later, maar nu nog even niet. Okay. Wat ik wel zag, Arman, is dat Ocampos erin staat. Hè? Een half jaar in Nederland nooit zeker gespeeld. En zeker. Hij heeft in een interview nog iets gezegd over zijn tijd hè, bij Ajax onlangs. Dat hij daar niet echt gezien werd. Dat er niet echt naar hem werd omgekeken. Maar ja, hij kwam terug en we hebben die wedstrijd tegen PSV gezien. Waarin hij geweldig was, Ocampos. Hij past natuurlijk bij Sevilla. Dat is echt een clubman eigenlijk. Bij Ajax lukt het niet. Maar hij is zomaar weer in dat elftal gekomen. En hij kan best wel een belangrijke rol spelen in dit elftal. Naast En-Nesyri, de spits van Marokko. Die ook de spits is van Sevilla vanavond. Mooi, we gaan zo meteen dus die finale volgen. Ook natuurlijk het tennis blijven volgen. Het staat nu 1-1 in de vijfde set van Griekspoor. Hij houdt dus vooralsnog een beetje stand. Er is nog hoop op de winst. Dat allemaal zo meteen. En trouwens, Djokovic gaat ook nog volgen. Die is ook begonnen geloof ik inmiddels. Dat gaan we zo meteen allemaal horen. We spreken met Henk van Raan over... Ja. Die gaat weg bij de Amsterdam Arena, de innovatiemanager. De man van de grasmat. Precies. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Een ontmoeting tussen tegenpolen. Veel accent. Geen rekening houden met anderen. Een titel met iets wat je ziet als je omhoog kijkt. En geluiden van iets wat communiceert uit het archief van beeld en geluid. Dat zij echt mijn accent niet begrijpen. Dat waren de voorwaarden voor de Korte Golf podcastwedstrijd 2023. Ik woonde in het centrum voor daklozen. En ik had maar 2 dingen in mijn leven. In Docs hoor je deze week de 5 beste inzendingen. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. 9 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn in een weeshuis minstens 60 baby's, peuters en oudere kinderen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP. De kinderen zaten onder erbarmelijke omstandigheden vast in het weeshuis, terwijl er buiten werd gevochten. 26 van de 60 kinderen stierven in 2 dagen tijd, afgelopen vrijdag en zaterdag. De meeste overleden door gebrek aan voedsel en door koorts. Onder de doden waren baby's van nog geen 3 maanden oud. Vijf jaar cel voor Lina E., een 28-jarige Duitse linksextremiste, voor deelname aan een gewelddadige criminele organisatie. Volgens de rechter in Dresden nam ze in de strijd tegen neonazi's het recht in eigen hand. Samen met wisselende handlangers viel Lina E. van 2018 tot haar arrestatie in 2020 tenminste 6 keer met grof geweld mensen aan. Neonazi's of mensen van wie ze dachten dat ze dat waren. Ze gebruikte hamers, wapenstokken en pepperspray-achtige gassen. KLM heeft zich opnieuw niet aan regels gehouden voor het grootste Nederlandse coronasteunpakket van 3,4 miljard euro. Dat zegt de toezichthouder. Structurele bezuinigingen werden niet gehaald. Laag betaald grond- en cabinepersoneel in de top van het bedrijf leverde salaris in, maar hoger betaald personeel bleef relatief buiten schot. Ook kreeg KLM-personeel vorig jaar een winstdeling en belastingontwijking door vliegend personeel werd nog altijd gefaciliteerd. De toezichthouder noemt het jaarverslag van KLM misleidend. KLM en de vakbonden zijn het niet met hem eens. Een kostbaar schilderij dat in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's was buitgemaakt is terug in Polen. Het 16e eeuwse doek is een van de 600 kunstwerken die waren geroofd en terugkwamen. Meer dan 66.000 kunstwerken zijn niet teruggevonden. Het weer. Het koelt vanavond snel af. Vanaf de Noordzee trekt bewolking het land binnen. Minima tussen 8 en 10 graden. Morgen begint dus bewolkt, maar in het zuiden is het ook weer snel helder. De zon schijnt in het zuiden en midden. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Renze Klamer en Jeroen Stekelenburg. Ja, goedenavond. Tot 11 uur zijn we er. Dit uur, net aangeschoven eigenlijk, is Henk van Raan. Hij neemt afscheid als innovatiemanager bij de Arena. En dan gaat het al snel over 2 onderwerpen. Het gras en het geluid. Dat zometeen dus. We volgen ook Griekspoor. Die is bezig met zijn 5e set op de baan op Roland Garros. En de finale in de Europa League. Sevilla tegen AS Roma. En laten we daar maar meteen beginnen dan bij Sevilla tegen AS Roma. Net begonnen. Arman Afsaroglu. 3 minuten geleden. Stand is 0-0 in de Puskas Arena in Budapest met Sevilla dat de aanval wat vaker zoekt dan AS Roma. Dat is geen verrassing. Sevilla dat in deze finale is beland na een toch redelijk dramatisch seizoen. Ploeg moest zelfs voor degradatie worden behoed. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Maar het is niet een jaar zoals Sevilla het vaak beleeft. Al toen als een derde trainer, José Luis Mendilibar, nadat eerst Lopetegui en daarna Sampaoli twee grote namen weg werden gestuurd, is dit een trainer die wat minder bekendheid geniet buiten Spanje. Maar hij heeft ze dus wel naar deze finale geloodst. Onder andere afgerekend met Juventus en met Manchester United. En dan heb je het helemaal zelf verdiend tegen dus het Roma van Mourinho. Die gepokt en gemazeld is in dit soort grote wedstrijden die hij gewend is om te winnen. AS Roma nu in balbezit aan de rechterkant van het veld. Prachtige omstandigheden, graad of 18. En de supporters van Roma en Sevilla maken er op de tribunes voorlopig een geweldig feest van. Ze zitten ook op de hoofdtribune veelvuldig door elkaar heen. En voorlopig geen wanklank te horen vanuit het stadion wat dus groot is. Het is een Europa League finale, maar het is zo groot dat je er zelfs een Champions League finale in zou kunnen spelen. Dik 60.000 man aanwezig bij deze wedstrijd waarbij Sevilla nu de bal heeft. Navas daar overigens in de basis. Jesus Navas, 37 jaar is hij inmiddels al. Was er al bij toen Sevilla zijn eerste UEFA Cup won in 2006. Toen was hij 20. En nu is 37 een van de oudste veldspelers ooit in deze Europa League finale. En diezelfde Navas die haalt die bal nu weg. Een heel gretig en agressief begin van beide teams. Maar het is nog wat aftast in de openingsfase. Na 5 minuten in Budapest bij deze Europa League finale tussen Sevilla en AS Roma 0-0. Ja, dan gaan we van Budapest naar Parijs. Marcelle Mesker kijkt naar de 5e set. Je voorspelde net dat hij het wel eens heel erg moeilijk kon gaan krijgen, Griekspoor. Hoe gaat het met hem? Nou, het gaat weer wat beter. Ze noemen dat in tennis, he's got a second wind, weet je wel. Een tweede adem. Hij heeft die teleurstelling van het verlies van die 4e set... Heeft hij nu meegemaakt, heeft hij een beetje weggewerkt. Eerste game van deze 5e set, heel zwaar. Een hele lange game van 1 minuut of 7-8. Moest daar 3 breakpoints wegwerken, maar het lukte wel. Hij kwam 1-0 voor. En je weet in zo'n 5e beslissende set, als je begint met serveren en je komt steeds dat ene game voor, ja, heb je een beetje lucht en dan kan je wat vrijer dadelijk in die game retourneren als de tegenstander serveert. Het staat nu 2-2. We hebben dus nog geen breaks gehad, behalve die 3 breakpoints in de openingsgame. En het is gewoon bikkelen, het is doorzetten, het is sjouwen, het is sleuren voor Griekspoor, maar dat kan niet. Daar is hij gewoon steengoed in. Hij is een echte allrounder. Als je ziet hoe die speelt, het is leuk om naar te kijken. Hij slaat heel veel winners. Hij gaat vaak naar het net. Nu ook weer forehand, inside-out, hup, winner naar buiten. En hij komt op 3-2. Dus hij heeft die gamevoorsprong. Hij staat nu 23 minuten in die 5e set, maar in totaal al 4 uur en een kwartier op de baan. Banaantje gaat erin. Ja, je weet, Michael Chang is daar ooit mee begonnen. Tegenwoordig hebben de tennissers in die tassen, ik weet niet wat voor een voedsel en drankjes bij zich om maar die energievoorraad in te nemen. Maar ja, op zo'n moment, als je ruim 4 uur op de baan staat, dan is het niet alleen die vermoeidheid, maar het is vooral de adrenaline, de mentale kracht die dan opspeelt. En ja, morgen voel je pas de echte pijn als je uit je bed komt. Maar goed, de winnaar van deze partij, die heeft morgen dan ook een dag vrij. En ja, gelukkig weet hij het nog niet, maar de 3e ronde zou een hele mooie ronde zijn tegen een nummer 95 van de wereld, Juan Pablo Varillas. Nou, daar hebben jullie vast nog nooit van gehoord. Want die versloeg Bautista Agut, een hele goede gravel specialist. Dus als hij dit wint, en ja, fingers crossed, dan is het natuurlijk een gouden loting in die 3e ronde. En dan misschien een Djokovic in de 4e ronde. Maar goed, laat hij eerst maar eens dit potje winnen. Het duurt nog even. Het is 3-2 in de 5e set voor Griekspoor. Het is zwaar, het is loodzwaar. Het is spelen op adrenaline. Vertel een Griekspoor. Kijk, heerlijk spannend. Henk van Raan, die stopt na 27 jaar als innovatiemanager bij de Johan Cruijff Arena. Ja, in die tijd hebben er op zijn grasmat allerlei grootheden gelopen. Als speler, oudspeler, Johan Cruijff heeft hij er wel eens op gelopen. Ja, ja, zeker, ja. Zeker. Maar ook de toppers, ja, grootheden. Ook. Dat is een beetje discutabel. Robbie Williams, maar ook recent nog natuurlijk de boss, Bruce Springsteen. Absoluut. Dit was afgelopen weekend, hè? Ja, klopt. Was je erbij? Nee, ik was er niet bij. Normaal ben ik altijd bij. Maar deze keer was ik er niet bij. Waarom niet? Ik ben al een beetje afstand aan het nemen. Ja, oké. Okay. Maar ook geen fan zelf van, nee, de boss? Nee, ik ben geen fan van Bruce. Oei, wil je dat nog toelichten? Nee. Iedereen heeft zijn voorkeur. En Bruce heeft niet mijn voorkeur. Het zegt vaak wel meteen veel. Ga je dan liever naar de toppers of liever naar Robbie Williams? Naar beide. Naar beide? Ja. Ah, oké. Maar dat is ook weer een interessante combinatie. Jij wel van Bruce, zo te horen. Ja, maar ook weer niet zo dat ik per se bij het concert wilde zijn. Robbie Williams ben ik dan wel geweest, maar dan niet in de arena. De toppers zou ik dan zelf iets minder snel. Maar ik snap wel heel erg, ik zie heel vaak mensen in de trein die daar dan heen gaan. En denk, nou, die hebben het wel altijd zo gezellig met elkaar. Nee, het is echt de grootste crew van Nederland op dat moment. En mensen hebben het heel erg naar zien. Ja. Ik zag in de Telegraaf, dat was volgens mij een recensie van dat Bruce Springsteen concert. Dan werd er toch weer altijd dat woord galmbak gebruikt. Ga dan meteen jouw haren overeind staan? Nee, ik denk het niet. Kijk, muziek maken, geluid maken in de arena is gewoon iets moeilijks. Hè? Je ziet dat het wel kan. Hè? Grote artiesten, grote bands. Sommigen lukt het gewoon, hè? Zoals Coldplay. Ja. Ook Robbie Williams. Maar er zijn ook bands en die hebben dat meer moeite mee. Of dat ze er minder tijd in stoppen, dat zou kunnen. Ja, het vraagt een speciale aanpak. Ja, het is een speciale aanpak en je moet er tijd in stoppen. En als die tijd er niet is, omdat ze van de ene stad naar de andere stad reizen, dan is het moeilijk. Maar als ze echt tijd hebben om echt die show goed aan te pakken en er ook veel engineering aan te doen, ja, dan kan het. Maar nou liep ik daar gisteren, omdat ik Edwin van der Sar nam afscheid, die ging weg. En ik moest de voorzitter van de Raad van Commissarissen interviewen. En toen liep ik even naar het veld. veld. En er lag, het veld is afgedekt, hè, omdat er een concert geweest is. Maar tegen het dak aan zijn ook opblaasbuizen eigenlijk. Dat is ook om de akoestiek volgens mij te verbeteren. Ligt de verantwoordelijkheid voor dat geluid dan niet veel meer bij het stadion dan bij de artiesten? Nee, in principe niet. Kijk, wij doen er alles aan natuurlijk om de akoestiek van het gebouw te verbeteren, te optimaliseren. Daar hebben we in de loop der jaren heel veel gedaan. Want die buizen is daar een van de maatregelen voor? Ja, is daar een voorbeeld van. In dit geval doet Mojo dat. Die hangt die buis in. Dat is niet onze... concertorganisator. Ja, niet onze faciliteit. Maar wij hebben wel alles wat vast in het gebouw kan worden gedaan. Zoals die hele grote kussels die boven in het dak hangen. Die hebben wij gedaan. Dus alles wat vast en permanent kan worden aangebracht, dat doen wij dan. En alles wat per productie wordt meegenomen, dat doet Mojo. Ja. Is dit jouw baan? Met dit soort dingen bezig zijn? Is dat wat een innovatiemanager doet? Want dat is natuurlijk een beetje een term, dat zegt ons niet, is een beetje abstract. Maar is dat nou jouw dagelijkse werk? Nou, het gaat veel verder dan natuurlijk alleen het geluid. Hè. We gaan het straks over gras hebben, geloof ik. Daar zit ook heel veel innovatie. Maar we hebben door de jaren heen ontzettend veel innovaties toegepast. Enerzijds om de veiligheid van de bezoekers te maximaliseren. Twee, om de fan experience te verbeteren, te optimaliseren. En we doen ook heel veel op duurzaamheid. We hebben bijvoorbeeld een hele grote batterij ontwikkeld die ervoor zorgt dat de energie die wij opwekken overdag wordt opgeslagen en 's avonds beschikbaar komt voor de show of voor de wedstrijd, om maximaal gebruik te maken van groene energie. Ja, daar gaan we het straks nog even uitgebreid over hebben, over die duurzaamheid van de Johan Cruijff Arena. Even eerst, na 27 jaar, wat betekent de arena dan voor jou? Ja, het is een tweede huis. Hè. Ik bedoel, als je vooral in het begin was het natuurlijk heel moeilijk. Het was ontzettend zwaar. Met alle kinderziektes die we hadden en dan toch alle verwachtingen die waren gewekt om daar in ieder geval tegemoet te komen. Dat was, had je toen ook dezelfde functie, zeg maar? Had je de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld dat gras inderdaad, wat in het begin zo'n groot probleem was? Ja, ik was facilitaire directeur en ik was dus verantwoordelijk voor het gebouw en de gebouwgebonden diensten, dus die waar ook de grasmat onder viel. Ja, en schets nog even voor degene die onder een steen leeft hoe dat in die tijd eraan toe ging op dat gras. Ja, dat was heftig. Dat was heel heftig. Ik heb in die tijd, denk ik, 7 dagen in de week, 12 uur per dag gewerkt om het probleem te tackelen. Hè, waar een gebouw gekregen waar geen gras wilde groeien. Ja. En plaggen, dat is het beeld wat ik heb. Die plaggen die maar elke keer loskwamen. Ja, ik herinner me nog een penalty van Maglas. De bal ging over het doel en de kluiten die vlogen het doel in. Maar het doelpunt werd afgekeurd. Maar ja. Het was echt een drama. Laten we even naar wat geluid luisteren uit die tijd. Voetbalclubs die in de arena spelen tegen Ajax hebben er inmiddels een geduchte tegenstander bij. De grasmat. Het grasveld in de arena, het voetbalstadion van Ajax, is zo slecht dat je er nauwelijks een fatsoenlijk potje kunt voetballen. Al 24 keer is er een nieuw veld neergelegd, maar het helpt allemaal niks. Vandaag lieten de supporters van Ajax merken dat ze het beu zijn. Ze stuurden 2 koeien het veld op. Ook de koeien lieten duidelijk weten wat ze van de grasmat vonden. Kijk, we kunnen het er nu ook over hebben, omdat het nu gelukkig goed gaat met die grasmat. Er ligt een prachtig biljartlaken daar. Maar ik zie wel aan je gezicht als dat fragment wordt ingestart en als ik ernaar vraag, dat het toch ook nog pijn doet. Ja, zeker. Het was, wat ik al zei, het was heel zwaar. Hoe zag jouw leven op dat? Je zegt, ik was er 7 dagen per week de hele dag mee bezig. Er waren momenten dat je de krant niet wilde lezen of dat je naar de studiosport niet wilde kijken. Omdat je dacht, nou, de ziekte die beelden nog een keer. En ja, er waren dagen bij dat je, bij wijze van spreken, elke keer als je bij je familie of vrienden kwam, moest je weer over die grasmat uitleggen. Nou, dat was niet, was geen pretje. Op feestjes, dat je gewoon niet, je kon niet binnenkomen zonder daarover te praten. Absoluut, dat was geen pretje. We hebben hier nu op een monitor de finale van de Europa League staan. We gaan ook even schakelen met Arman Azroglu. Maar kijk je nou ook naar het gras hier, of je daar iets aan kunt zien? Ja, ik heb daar wel... Is dat het eerste waar je op let? Ja, ik heb daar wel een beetje tik van over gehouden. Over waar ik voetbal zie, dan kijk ik ook naar de grasmat. En dat is wel ook wel... Kijk, ik bedoel, het was echt slecht. Maar de hoe men nu naar gras kijkt, als je de oude beelden van de Meer bijvoorbeeld kijkt, dan was dat echt ook niet altijd goed. Zeker als je bijvoorbeeld Voorland, ik weet niet, hè, als je dat trainen... Lekker naast. Ja, dat was echt gewoon Modderpool niet goed. Modderpool was dat, met trainen, ja. Ja. Nou, dat zijn tijden van weleer. De finale van vanavond in de Europa League in Boedapest gaat tussen Sevilla en AS Roma. Eerste kwartier is voorbij. Arman, wat is het voor wedstrijd? best wel een, ja, niet een open wedstrijd, maar er gebeurt wel het een en ander. Roma heeft al een kans gekregen na een kwartier. 0-0 is de stand. Grote kans na een vrije aanval over de rechterkant. De voorzet van Zeki Cilic. En het was Spinazzola die met rechts in één keer moest uithalen. Links is zijn beste been en hij moest het nu met rechts doen. Kreeg hem nog wel op het doel, maar daar staat een geweldige keeper, Yassine Bounou. Die ook natuurlijk het WK heeft gekiept met Marokko. En hij had een antwoord op die inzet van Spinazzola. Maar het eerste gevaar komt dus uit Rome van die Italiaanse back. Vaak geblesseerd. Nu dit seizoen wat vaker fit geweest. En dit is ook natuurlijk in de basis in deze finale. Finale die als hier in Nederland was gespeeld. Overigens al was gestaakt omdat Rakitic bij het nemen van een hoekschop opeens dingen om zijn oren zag vliegen richting het veld. Rakitic, speler van Sevilla, moest die hoekschop nemen vlak voor de harde kern van Roma. En veel van die ultra's die zijn met z'n allen massaal naar beneden gerend om vlak op die eerste rij met z'n allen te gaan staan op een kluitje. En die gooide ook het een en ander richting Rakitic, die zich vervolgens beklaagde bij de scheidsrechter Anthony Taylor. Maar die zei, laat het maar even gaan en ga gewoon door. Nou, dat is nog iets om in de gaten te houden dan in deze wedstrijd. Tussen Sevilla en AS Roma. Sevilla dat nog een theoretische kans heeft om zich te plaatsen via de competitie voor Conference League voetbal. Maar die kans is wel erg klein. Dat betekent dus dat dit ook voor Sevilla de laatste kans is om volgend seizoen überhaupt Europees actief te zijn. Want win je de Europa League, dan stroom je volgend seizoen rechtstreeks in de poolfase van de Champions League. Dat is de regel nu al een paar jaar, wat dit toernooi ook veel belangrijker heeft gemaakt voor meer clubs. Voor Roma geldt hetzelfde. Die ploeg staat in Italië nu zesde. Gaat Champions League niet meer halen. En voor hen is dit dus ook de enige kans om nog in op het hoogste podium actief te zijn. Nadat ze vorig seizoen dus in de Conference League speelden. Die wonnen. Dit seizoen in de Europa League. Die ze misschien ook wel kunnen winnen. Zou de ultieme bekroning voor hen ook zijn om volgend seizoen met Mourinho in de Champions League actief te zijn. Hoewel er over Mourinho altijd wel wordt gezegd dat de andere clubs ze misschien wel willen oppikken. Paris Saint-Germain wil misschien wel op zoek naar een nieuwe trainer. En Mourinho heeft in de 2 jaar bij AS Roma voorlopig formidabel gedaan. Heeft de ploeg naar het Europese hoofdprijs geleid. En vanavond misschien wel naar zijn tweede. 0-0 in Budapest na 17 minuten. We praten hier in de studio met Henk van Raan, die na 27 jaar stopt als innovatiemanager bij de Johan Cruijff Arena. We hadden het net even over de grasmat. En dat, nou ja, jij en Ajax daar door schade en schande eigenlijk wijs zijn geworden. Dat was toen niet leuk om op feestjes te komen. Inmiddels ligt er een puikenmat. Sterker nog, jullie zijn experten. Er zit een heel systeem omheen. Hoe ver gaat dat? Wat weet je allemaal over het gras nu daar? Nou ja, misschien is het wel goed te vertellen naar aanleiding van die problemen die we hadden in het begin. Dat gras niet wilde groeien, hebben we allerlei innovaties getest. En ook geïmplementeerd. En stap voor stap werd het beter. En wat je wel zag, dat de hele, in, laat ik zeggen, Europa, zag je al die systemen die wij ontwikkelden, dat die daar ook toegepast werden. Dat ging om herbezoding. Dat je dus ook heel snel weer een nieuw veld kan aanleggen. Maar ook de grasgroeilampen die we hebben toegepast. Zie je ook nu over de hele wereld zelfs. Ook bij de WK. Ja. Zie je die lampen staan. Dus je zag dat die innovatie die wij ontwikkelden, dat de hele industrie daarmee is veranderd. En dat is wel. Maar hoeveel, want is er een soort monitoring master control room nu van de grasmat? Ja, we hebben allerlei sensoren in de grasmat zitten. We hebben een soort scan wat achter de maaimachine zit, die de vitaliteit van de grasmat in de gaten kan houden. Waarmee je kan zeggen, nou, we moeten meer voeding hebben of meer water en dat soort dingen. Dus eigenlijk is het grasmat helemaal gedigitaliseerd. Hij ligt eigenlijk continu aan een soort intensive care systeem, zou je kunnen zeggen. waarmee je continu de data ziet. Hoe de mat zich voelt. Want het is licht en lucht, hè? Er staan ook van die grote ventilatoren. Ja, het is licht en lucht, hè? Maar het grootste gebrek, wat je eigenlijk bij moderne stadions altijd ziet nu, dat er wordt wel gekeken naar comfort voor de bezoekers. Dus overal overdekte tribunes. Maar er wordt geen goede grasconditie gecreëerd. Daardoor hebben alle moderne stadions intrinsiek een moeilijke grassituatie. Ja, dat is dus opgelost door heel innovatief bezig te zijn. Nou, dat lijkt me een prestatie voor de innovatiemanager. Is het trouwens ook noodzaak dat jij binding hebt met de club die daar speelt? Ja, tuurlijk. Kijk, heel belangrijk is natuurlijk dat je goede contact hebt met de trainer. En ook met de technische directeur. Want die lijntjes zijn zo kort? Ja, dat is heel kort. Die... En hoe ziet dat eruit op dagelijkse basis? Bel je wekelijks met Erik ten Hag in de tijd dat hij daar nog trainer was? Nou ja, dat verschilt heel erg per trainer. Dat verschilt ook heel erg met technische directeur. Bijvoorbeeld met Leo Beenhakker had ik heel goed contact. Met de boer had ik heel goed contact. Sommige trainers hebben er wat minder interesse in en anderen hebben dat wel. Dat was heel verschillend. Maar heel belangrijk is wel dat je dus de voeling houdt met hoe de spelers het ervaren en wat de trainer wil. En daar pas je ook je onderhoud op aan. Ja, altijd een puiken greffelkwaliteit in Parijs. Marcella, tellend Griekspoor is bezig aan de vijfde set. Hoe gaat het met hem? Ja, hij leidt met 4-3. Hij begint weer wat beter te spelen. Echt het gevoel is er weer dat hij kansen heeft. En hier had hij zojuist een breakpoint, maar handen voor het gezicht. Want hij kan de passing niet over het net slaan. En hij kijkt naar zijn coach van hoe komt dat toch? Hele lange game voor Hubert ter Huurkacz. Derde keer Juice. Maar dat is een goed teken. De druk wordt opgevoerd door tellende Griekspoor. Hij staat dus met 4-3 voor in die vijfde set. En het is Juice op de serve. Van Huurkacz. Spannend hoor. Hou je een beetje van tennis, Henk? Minder van tennis, maar meer van atletiek en voetbal. Dat zijn wel mijn sporten. Oh ja, ieder zo zijn ding. Ja. Je hebt al genoemd eigenlijk in het begin van het gesprek dat duurzaamheid in de arena heel erg belangrijk is. Kun je eens uitleggen hoe duurzaam de arena op dit moment bijvoorbeeld is? Nou, als je kijkt naar het energie wat wij consumeren, dan hebben we dat helemaal vergroend. Dus we maken gebruik van groene bronnen. En dat is natuurlijk, als je vanavond speelt, heb je dus nog geen zon. Mogelijk wel wind. En daarvoor is het van belang dat je die zon die je dus hebt overdag, dat je die in ieder geval kan opslaan op een of andere manier. En 's avonds kan inzetten op het moment dat je het nodig hebt. Dus het continu spelen met van hoe kun je energie vergroenen versus hoe kun je je gebruik ook optimaliseren. Want alles wat je niet nodig hebt, dat hoef je ook niet groen te maken. Want als het gaat om de zonne-energie, hoeveel panelen liggen er op de arena? 4200 panelen. Dat is goed voor 10% van wat wij nodig hebben. Maar wat ik al zei, wij kopen ook groene energie in van allerlei groene opwekkers, waarin we de garantie van oorsprong en precies weten waar komt die energie vandaan. Ja. Ooit zijn we begonnen dus met gasgestookte ketels voor het gebouw te verwarmen en het veld te verwarmen. Die zijn dus nu uitgefaseerd voor stadswarmte. Dus ja. We maken gebruik van de restwarmte van de diemencentrale. En onze koelmachines die zijn ook uitgefaseerd. En we maken nu gebruik van het koude water van Ouderkerkenplas. Ah. Dus dat is natuurwater. Die plas is heel diep, dat pompen we op en daar koelen we het gebouw mee. En is dat alleen maar vanuit, laten we zeggen, eigen ideële overweging? Of is het ook dat daar vanuit de markt, dan wel sport, dan wel bijvoorbeeld concerten, dat daar specifiek om gevraagd wordt? Nou ja, kijk, wij voelen ons heel erg maatschappelijk betrokken. We zijn natuurlijk een publiek-privaat initiatief. Hè? Dus er zit ook veel maatschappelijk geld destijds in de arena gestopt. Dus wij voelen ons ook verantwoordelijk om op een of andere manier iets terug te doen. Dus daar waar het beter kan en duurzamer kan, of waar we maatschappelijke waarde kunnen creëren, dat doen we dat. En dat vinden wij niet meer dan normaal. Mm-hmm. Het maakt ook onderdeel van ons beleid. En nu zelfs, nu de wetgeving eraan komt, dat iedere bedrijf, MKB, ook corporates, moeten straks ook rapporteren hierover. Mm-hmm. Dus je moet niet alleen je financieel jaarverslag maken, maar ook je jaarverslag op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact. Willen we ook hier weer koploper in worden, zoals we het destijds met een stadion met een schuifdak zijn begonnen. Ja. Willen we ook hier weer koploper zijn. En maakt het voor bands uit of niet als ze komen spelen? Nou, als je kijkt nu naar Coldplay. Coldplay heeft gezegd van wij willen het 50% beter doen qua uitstoot dan in 2016. Dus die hebben een heel plan gemaakt hoe zij dat doen. Waarbij ook het reizen van de band is meegenomen. Maar wij kijken naar onszelf, naar het gebouw. En we bereiden ons op voor dat wij die belofte die zij hebben gedaan, hoe wij die kunnen invullen door ook die 50% te halen. En doen jullie dat hand in hand ook met de vaste bespeler, met Ajax? Ik bedoel, vond bijvoorbeeld Edwin van der Sar dat ook belangrijk? Ja, zeker. We hebben van de week onze plannen gepresenteerd voor de komende 8 jaar, richting 2030. Waarin we gezegd hebben, we willen niet klimaatneutraal zijn, maar we willen nog beter. Dus overhouden. Ja, iets teruggeven, dus net positief, zoals dat in de vaktermen heet. En de burgemeester en Edwin hebben, of de Ajax-directie, die hebben dit onderschreven en die hebben daar ook bevestigt dat dit de weg voorwaarts is. Ja, dat is allemaal wat er onder de motorkap gebeurt. Nu even de leuke kant van uw werk. Bij een afscheid ga je ook automatisch terugkijken. En we hebben gevraagd naar het meest bijzondere moment eigenlijk in de arena. En toen zei je eigenlijk direct Ajax Twente van 15 mei 2011. Ja. Waarom? Nou ja, dat was natuurlijk die laatste minuut was natuurlijk een gigantische. Ajax werd kampioen. In die laatste, het was zo spannend toen. En goeie grasmat? Goeie grasmat. En iedereen, het hele dag ging eraf. Dat was zo'n ontlading. Dat was echt. Het was uniek om erbij te zijn. Dat was echt wel een hoogtepunt. Ja. Nou, laten we gelijk maar even luisteren. Bal komt bij Van der Wiel. Die gaat hem dan opnieuw voorbrengen. Van der Wiel bij de tweede paal. Daar gaat hij 1-0 voor Ajax. Het is Siem de Jong. Die de bal bij de tweede paal kan binnen tikken. En Ajax staat op 1-0. Deli Blind aan de linkerkant. Deli Blind met het linkerbeen. Nog altijd in balbezit. Speelt de bal goed naar de Jong. De maker van het eerste Ajax doelpunt. Speelt hem naar Eriksen. Terug naar de Jong. De Jong, de Jong. Doelpunt voor Ajax. Het lijkt me dat hij binnen is hoor. De derde ster. Die derde ster komt binnen. Door een nieuwe ster. Siem de Jong. Ja, het stadion bestond op dat moment al 15 jaar. Maar er wordt wel eens gezegd dat dit eigenlijk de dag is dat Ajax de Amsterdam Arena pas echt omarmde. Dat er een soort van energie ontstond tussen het publiek en het stadion. Ja, kijk. Ajax heeft in 96 een nieuw huis gekregen. Een huis wat niet helemaal in hun ogen een Ajax-stadion was. Door de jaren heen is er heel veel gedaan om het meer en meer een Ajax-stadion te maken. Maar de ziel, die komt natuurlijk bij mooie overwinningen. En die heeft Ajax natuurlijk meegenomen of gecreëerd door de jaren heen. En dit helpt erbij. Dit was zo'n mooie. Die derde ster was zo gaaf. Dat vanaf dat moment iedereen vond, ja, dit is wel het Ajax-stadion geworden. Ja. Weet je, dit is dus jouw mooiste sportmoment daar. Heb je ook een soort favoriet concertmoment? Ja, dat is best moeilijk om te kiezen. Maar ik vond Kolpen heel goed. En ik vond echt Robbie Williams ook heel goed. Oh, ja. En met name omdat Robbie Williams is een echt entertainer. Hij vertelt veel, hè? Hij vertelt. Als je ziet hoe hij met het publiek bezig is, ja. Dat is echt. Ik heb het laatst in Parijs gezien, maar was dezelfde show, neem ik aan. Maar helemaal vol met anekdotes. Ja, en wat ik wel heel mooi vond. Ik heb geloof ik 3 keer ons opgetreden. Maar is ook al wie omgekeerd naar beneden uit de catwalk. Ja. En kwam hij zo naar beneden. Dat was echt heel onverwacht. Maar het stadion, dat ging helemaal uit zijn dak. En ja. Wij liepen in de kelder. Omdat, ja, weet je, als 60, 70.000 mensen gaan springen. Dan wil je toch altijd weten hoe gaat zo'n gebouw daarmee om. Dus wij liepen daar in de kelder naar het parkeergarage. En dan zag je dus had je nog veel anders met een lantaarn. En dan zag je dat die lantaarns op de auto's de maat van Robbie hadden aangenomen. Dat was heel bizar om te zien. Oh, wat grappig. Ga je missen? Het stadion en de. Nou, ik weet het nog niet zo goed, want ik ben nog steeds hartstikke druk bezig met de directie aan het helpen met het plan wat we net over hebben gehad. Dus ik ben sinds 10 april met pensioen, maar ik heb eigenlijk nog geen afstand kunnen nemen. Of willen nemen, hoe je het wil. Nou. Blijft altijd verbonden, denk ik, toch wel een beetje. Ja, dat denk ik wel. Dank dat je hier was. Graag gedaan. Heb je een feest al gehad of komt het nog? Ik heb toevallig van de week mijn feest gehad op 30 mei. Dus, Gisteren. Waarin wij onze plannen hebben gepresenteerd. En de mooie oorkonde van de lokale burgemeester gekregen. Dus, wat goed. Ja, ja dus het was een heel mooi feest. Ja, wij gaan even tennissen naar Parijs, naar Marcella. Ja, het is breakpoint voor Hubert Hurkacz. 9e game van de 5e set. Het staat dus 4-4. Telegriekspoor serveert. Had de game kunnen maken, deed hij niet. Toen kreeg hij 1 breakpoint tegen, werkte hij die weg. Nu breakpoint nummer 2 voor de Pool Hubert Hurkacz. Terwijl Griekspoor in de vorige game zelf een breakpoint had op de service van de Pool. Rally aan de gang, de voorhand. Slaat hij hem winnaar? Hij slaat hem voor een winnaar weg. En hij moedigt het publiek nu aan. Van jongens, laat je nu maar horen voor mij. Ja, dat is goed. Dat is weer eventjes lekker gevoel in de benen, in de arm. Ja. Knap hoor dat hij dat doet, onder druk. Gewoon een goede service naar buiten, een beetje kick. Dus die service en die bal die stuit hoog op. Ruimte maken om zijn voorhand voluit te slaan en dan cross. bam, keihard wegslaan. Het is weer 40 gelijk. Dat was toch wel even een heel kritiek momentje op 4-4 in die vijfde set. En ik zeg het maar vast, als het 6-6 wordt in deze vijfde set, het gaat niet meer zoals vroeger, twee games verschil. Nee, dan komt er een tiebreak, maar dan een zogeheten match tiebreak. Wie het eerste 10 punten heeft. Goed, het wordt nu voordeel voor Griekspoor. Dus het gevaar is eventjes geweken. Het is nog steeds 4-4 in die vijfde set. Ja, het is eigenlijk al 9:30, maar we gaan toch nog heel snel even naar Boedapest, naar Arman. Ja, 0-0 in de Europa League finale tussen Sevilla en AS Roma. Het wordt wat meer een Zuid-Europese wedstrijd. En daarmee bedoel ik wat meer geschop, gekerm, gelig en gekrijs. En dus ook veel oponthoud in deze wedstrijd die voorlopig één kans heeft gezien. En die was voor Roma, voor Spinazzola, redding noodzakelijk voor Bounou. Maar één kans in het half uur, dat is toch wat karig. Beide ploegen proberen het wel. Roma vind ik wat sterker en dreigender ogen. Sevilla wil wat vaker aanvallen, wil wat meer de bal. Maar hij is niet bij macht om een opening te vinden in dat blok van AS Roma. Ze staan met 8 mensen eigenlijk achter de bal. En hebben dan 3 mensen voorin staan die echt iets kunnen met een bal. Dat zijn Pellegrini, Dybala en Abraham. Die kunnen dan ook heel veel. Maar Sevilla slaagt er maar niet in om door dat blok heen te voetballen. Dat levert een beetje een toch wat saaie wedstrijd op. Zoals vooraf ook wel was voorspeld. Weinig kansen, geen goals. 0-0 tussenstand dus na een half uur. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 9:30. Robert Baltus met het NOS Nieuws. In de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn minstens 60 baby's, peuters en oudere kinderen om het leven gekomen, meldt persbureau AP. De kinderen zaten onder erbarmelijke omstandigheden vast in een weeshuis, terwijl buiten werd gevochten. De meeste overleden door een gebrek aan voedsel en door koorts. De Duitse linkse extremiste Lina E. gaat 5 jaar de cel in. Volgens de rechter in Dresden was ze lid van een gewelddadige criminele organisatie die tegen neonazi's het recht in eigen hand nam. Met handlangers mishandelde ze 13 mensen met hamers, wapenstokken en pepperspray. KLM heeft zich opnieuw niet aan de regels gehouden voor het grootste Nederlandse coronasteunpakket van 3,4 miljard euro. Dat zegt de toezichthouder. Structurele bezuinigingen werden tegen de afspraken in niet gehaald. De toezichthouder noemt het KLM-jaarverslag misleidend. KLM en vakbonden zijn het niet met hem eens. Een kostbaar schilderij dat in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's was buitgemaakt is terug in Polen. Het 16e-eeuwse doek is een van de 600 kunstwerken die waren geroofd en terugkwamen. Meer dan 66.000 kunstwerken zijn niet teruggevonden. Langs de lijn en omsteken. Ja, welkom terug bij Langs de Lijn. We volgen de finale van de Europa League, maar we gaan eerst naar Parijs, naar Roland Garros. Marcella. Ja, toch wel het noodlot hoor. Griekspoor is gebroken. Derde breakpoint was raak voor Hubert Hurkacz. En die gaat eventjes rusten. En dan mag hij zich dadelijk opmaken om de wedstrijd uit te serveren. Voor het bereiken van de derde ronde. Ja, het klinkt makkelijk als je het zegt. Zeker als je een goede service hebt zoals Hubert Hurkacz. Maar ja, we moeten nog maar zien of dat lukt. Hè. Hij had ook 5 setpoints in de derde set tiebreak. En toen zakte hij ook als een pudding in elkaar. En sloeg hij een dubbele fout en werd hij nerveus. Dus ja, daar moet je een beetje op hopen dat er twijfel in het hoofd komt van Hubert Hurkacz. Of misschien een geweldige opleving bij Tellen Griekspoor. Maar het moet nu echt gebeuren, want Griekspoor staat 5-4 en een break achter na, nou wat is het, 4,5 uur spelen. We volgen Tellen Griekspoor dus in die tweede ronde van Roland Garros. Ook Novak Djokovic die staat inmiddels op de baan. Na aflopen van de eerste ronde was hij onderwerp van gesprek en dan in dit geval niet vanwege zijn tennis. Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld. Deze woorden schreef hij maandagavond op de cameralens nadat hij had gewonnen van Alexander Kovacevic. Een politiek statement dus van de nummer 3 van de wereld. En op dat statement is de afgelopen dagen redelijk wat kritiek gekomen. De Franse minister van Sport die vond de uitlatingen van Djokovic ongepast en heeft hem gewaarschuwd af te zien van nieuwe politieke boodschappen. Praten we over door met Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht. Marjan, hoe heb jij gekeken naar dat statement van Djokovic? Ja, het is een statement dat wel eens vaker is gemaakt, zeg maar, door andere sporters. Zeker als het gaat om Kosovo en dan door Serven. Het is een keer geweest, ook een keer op de, als ik me niet vergis, op de Olympische Spelen. Iemand had toen ook een t-shirt aan over Kosovo. Nou, dat is diegene enorm duur komen te staan. Omdat er een sanctie werd opgelegd. Maar ja, nu zie je dus dat Djokovic dat doet. En waar, ja, wat nu eigenlijk wel bijzonder is, dat Roland Garros eigenlijk geen maatregelen heeft getroffen. Ja, is dat bijzonder? Want hoe ver gaat, zijn er regels over hoe ver de vrijheid van meningsuiting gaat? Oh, wacht, die vraag mag je straks beantwoorden. We gaan heel even snel naar Arman. toch AS Roma dat hier op voorsprong komt. Na een ruim half uur is het Dybala die raak schiet voor de Romeinen. Schitterende aanval toch hoor. En dan wordt dat surplus aan kwaliteit dat ze voorin bij Roma dan toch hebben magnifiek uitgebuit. Dybala die in de kwartfinale al Feyenoord de das omdeed door vlak voor tijd de bevrijdende 2-1 te maken. Toen Roma op de rand van uitschakeling stond, krijgt een paas van Mati. Schitterende bal die hij zo in de loop meeneemt en er langs speelt. Langs de doelman van Sevilla. En dat is een goede Yassine Bounou. En dan is hij kansloos, die doelman van Sevilla. De paas is van Mancini, niet van Mati. De centrale verdediger, die heb ik nooit zo'n bal zien geven. Maar nu wel. En Dybala scoort. En Roma leidt met 1-0 in de Europa League finale. We praten verder met Marjan Offers. We hadden het over de uitingen van Djokovic. Na afloop van zijn partij afgelopen maandag. Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld, schreef hij op de lens. Het gaat natuurlijk over de spanningen over Kosovo. Onafhankelijke provincie, ook volgens Nederland. Maar Servië denkt daar nog steeds heel anders over. Er is daar veel geweld. Marjan, je zei net, het is opvallend dat Roland Garros hem eigenlijk geen sancties heeft opgelegd. Is dat gebruikelijk? Zijn er heldere regels over wat je als deelnemer wel en niet mag zeggen? Nou, in het algemeen, als het gaat om grotere bonden of het IOC bijvoorbeeld, maar ook de Internationale Tennis Federatie, die kennen over het algemeen regels dat je geen politieke statements mag maken gedurende of om het evenement heen. Wat hier het bijzondere aan is, is dat bij Roland Garros deze regels ontbreken. Dus het is de toernooiorganisator, dus de ITF, de Internationale Tennis Federatie, wijst ook naar de toernooiorganisatie. Dat is Roland Garros. Ja, ik zeg je, sorry Marjan, dat ik je onderbreek. Ik zou je niet snel weer onderbreken, maar het is nu matchpoint in de wedstrijd van Griekspoor. Vertel Marcel. Heel belangrijk. Zeker. Ja, en hij slaat de bal op dit moment uit en dus is de wedstrijd verloren. Het was 40-50. Op de service van Hubert Hurkacz. Ik hoopte nog dat er een beetje twijfel in zijn hoofd zou komen. Sportieve omhelzing aan het net. Griekspoor heeft werkelijk alles gegeven. Hij is helemaal leeg na 4 uur en 41 minuten. Ja, hij had de winst voor het grijpen. 5-4 serveren voor de winst in de vierde set. Toen leverde hij zijn service toch wel heel makkelijk in. Hurkacz fysiek fitter, mentaal fitter op het end. En hij pakt die vijfde set met 6-4. Dus Griekspoor ligt eruit. Net als Botik van de Zandschulp en Aranska Rus. We gaan natuurlijk nog wel verder in het dubbel. Maar dit is wel heel zuur, want hij was er zo dichtbij in deze mooie, lange, zwoegende partij. Maar het is Hubert Hurkacz die er met de winst vandoor gaat. Ja, erg zuur. Dank Marcella Mesker voor jouw verslag. En dan mag Marjan Offers weer verder met haar antwoord. Ja, nee, belangrijk is dus om te weten dat over het algemeen dus internationale bonden allemaal regels kennen waarbij je dus geen politieke statements mag maken. Ook bepaalde andere statements zijn soms verboden. Denk aan statements rond bijvoorbeeld mensenrechten. Dat wordt soms ook geframed weer als politieke statements. Dat is over het algemeen zo. En hier het bijzondere is dat Roland Garros zelf als toernooiorganisator, en daar wijst dus ook de Internationale Tennisfederatie naartoe, die regels niet schijnt te hebben en ook hier verder geen maatregelen over treft. Dus dat betekent dat inderdaad nu de minister van Sport naar voren stapt binnen Frankrijk en zegt, ja, wij willen dit eigenlijk niet. Maar ja, die heeft geen gezag over in beginsel over Djokovic. Nee. Wat vond je van de kwalificering van die opmerking? Want volgens mij zei die minister, typeerde het als militant, terwijl zijn statement was toch stop het geweld. Ja, klopt. Kijk, weet je, dit is natuurlijk wat echt duidelijk maakt wie aan welke kant staat. Als het gaat om Frankrijk, die staan aan de kant van Kosovo, in de zin dat het een soort afgescheiden gebeuren is van Servië. Maar als je door Servië heen rijdt, dan zie je hele andere geluiden. De Serven, een heleboel Serven in ieder geval, zien Kosovo niet als onafhankelijk, maar als een onderdeel nog steeds van Servië. Dus er staan ook grote spandoeken langs de kant van de weg. Ja, Kosovo is Servië. Djokovic komt daar vandaan, heeft ook een band met Kosovo. Dus vanuit zijn zienswijze ziet hij dat dus totaal anders. Maar Frankrijk staat aan de andere kant en ziet het dus als militant. Vanuit de Servische positie, die zien dit als, het is onverbrekelijk een onderdeel van ons land. En hij zal daar ontzettend veel punten mee scoren als het gaat om de gunfactor in eigen land. Ja, denk je dat hij zich vanavond wel twee keer bedenkt? En als hij het bijvoorbeeld wel doet, dat er dan wel sancties vanuit het toernooi zullen volgen? Nou, kijk, ze hebben het nu al niet gedaan en hadden ze het nu al wel moeten doen. Dus ik denk dat ze nu wel heel terughoudend zijn. Misschien wordt er met hem gesproken. Maar ze hebben dus weinig juridische grondslag om nu te zeggen van jij mag nu niet meer verder spelen of ik noem maar wat. Of we gaan je een hoge boete opleggen. Ja, die grondslag, als een juridische grondslag daarvoor ontbreekt, dan blijft hij gewoon spelen. Mogelijk wordt er alleen achter de schermen meer druk op hem gelegd. Ja. Oké, okay. Dankjewel Marjan Offers even voor je uitleg en duiding. Hoogleraar Sport en Recht. Arman in Budapest. Het was 1-0 geworden voor AS Roma. Hoe is het nu? Dat is nog altijd de stand. 10 minuten voor rust. 1-0 dus na die goal van Dybala. Ja, het is toch wel een grandioze versterking geweest, hè, voor Roma dit seizoen. We hebben die beelden allemaal gezien toen het seizoen begon. Die transfer bekend werd. Hij kwam over transfervrij van Juventus. Duizenden Romeinen op dat plein. Alleen al om de komst van Dybala te verwelkomen. Hij kreeg een helden ontvangst. Ze waren ongelooflijk blij met hem. En hij maakt het ook echt waar. Goed in de Serie A, maar met name in de Europa League. Dus cruciaal voor Roma. Die goal tegen Feyenoord. Er was vooraf wat twijfel of hij deze finale wel kon spelen. Maar dat is zo'n klassiek Mourinho-trucje geweest. Want natuurlijk kan hij spelen, Dybala. En hij maakt dus ook de goal, de bal langs Bounou aangeven van Mancini. Het is overigens niet heel eenvoudig om sympathie te krijgen voor AS Roma. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Want bij elke overtreding, bij elke actie stormen ze massaal op die scheidsrechter af. Met het hele elftal. Elke overtreding wordt er 7-8 keer doorgerold. Er wordt met vlakke handen op het gras geslagen. Ook de notabene een Engelsman, Tammy Abraham, die daar in de punt van de aanval staat, wordt af en toe geraakt. Dat kan gebeuren. En vervolgens doet hij voorkomen alsof hij een paar ledematen heeft verloren. Het is een naspelletje wat AS Roma speelt. Het is helemaal niet prettig om het te zien hoe ze het doen. Maar het is ongelooflijk effectief. En dat is het spel waar Mourinho zijn carrière natuurlijk op heeft gebouwd. En waardoor heel veel clubs in Europa hem natuurlijk nog steeds dolgraag willen aantrekken. Neem hem en je krijgt prijzen waar hij ook speelt. Je krijgt prijzen ook bij AS Roma. Een club die heel groot is, maar die een hele lege prijzenkast toch eigenlijk heeft. En daarom wilden ze Mourinho. En die lijkt daar dus ook dit jaar weer verandering in aan te brengen. Sevilla heeft het buitengewoon lastig. Heeft eigenlijk nog niets gecreëerd op een kopballetje van En-Nesyri na, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dat was niet gevaarlijk en dus heeft Roma het weer formidabel voor elkaar. De nummer 6 van Italië die in de Serie A in een moeilijke reeks zit, veel verliest. Maar het gaat voor Roma alleen om deze wedstrijd. En in die wedstrijd, de finale van de Europa League, staan ze vlak voor rust met 1-0 voor door de goal van de wereldkampioen Dybala. Bij de start van de Utrechtse Pride aanstaande zaterdag is dit geluid te horen. Dit zijn voor de kenner de klokken van de Domtoren. En dat is voor het eerst. We bellen met Utrechtse klokkenluider Jan de Graaf. Jan, vind je nu heiligschennis dat ik er doorheen aan praten ben of niet? Nee hoor, dat zullen de zat zaterdag ook doen. Dus dat maakt niet uit. Dat is waar, ja. Wat hoorden wij hier precies? Ja, je hoort, als jullie ze alle vijf gepakt, vijf klokken uit de Utrechtse Domtoren. En die willen we zaterdag graag bij de start van de Utrecht Pride luiden. En we beginnen met de Michael. Dat is een klok uit 1505. En dan komen er later nog vijf klokken bij. Die zijn wat later gegoten en in de toren terechtgekomen. Op die manier willen we eigenlijk vanuit het verleden naar het heden luiden. En dat heeft een reden. Ja, want vertel. De Domtoren is ook heel lang een eigenlijk het decor geweest van best wel een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van die toren. Want in 1730 zijn er 18 homoseksuele mannen vermoord, gewurgd in Utrecht vanwege hun seksuele geaardheid. Veel mensen, mannen ontmoeten elkaar rond de Dom. En het balletje is gaan rollen omdat de Dom koster van die tijd, Joshua Wild, die heeft door een hijsluik in de toren, in de ruimte daaronder, twee mannen seks zien hebben. En die heeft dat doorgebriefd aan stadsbestuur. En toen is het balletje gaan rollen. Die mensen zijn opgepakt. Nou, daar is gemarteld. Daar zijn andere namen gevallen. En uiteindelijk heeft dat het leven gekost aan 18 mannen in Utrecht. Zo. Dus dat zijn nu bijna 300 jaar later die verhalen bij elkaar krijgen door de Pride in te mogen luiden. Ja, dat vinden we wel heel mooi. Zeker, een teken van voortschrijdend inzicht. Je noemde net al even die eerste klok. Hoe heette die ook alweer? Dat is de Michael. Die kunnen we even los horen als het goed is. En maken we eens even dat we hem ook voor ons zien. Hoe onderscheidt hij zich van de anderen? Nou, hij onderscheidt zich in zoverre dat we... dit is niet een luiding waarbij we alle zware klokken willen luiden. Dit is een aardige joekel, hoor. Maar we hebben besloten om 1 zware te luiden en 4 wat jongere klokken. En dat die jonger zijn, dat komt omdat in 16 zoveel het stadsbestuur besloot om 7 lichtste klokken uit het dom om te smelten, om daar een carillon van te maken. Nou, dat carillon hebben we dan nu. Maar in 82 zijn die klokken eigenlijk zo goed als het maar kon nagemaakt. En die hangen nu weer in de toren. Dus nu hangen ze er weer alle 14 zoals ze er in 1505 ooit gekomen zijn. Kunnen we jou 's nachts wakker maken en dan een klok laten horen en dat je hem dan herkent? Nee, dus ze zijn er wel, hoor. Ze zijn er zeker, ja. Maar ik denk dat er een paar zekere de weddenschap zouden halen. Ja, maar moet je nog aan touw hangen dan ook zaterdag? Of gaat het tegenwoordig gewoon via een iPadje? Nee, maar dat is nou juist het punt. Wij willen juist zoveel mogelijk klokken van die automaten af. Want die mechanismen die zijn helemaal niet goed voor die klokken. Nou, die klokken worden oud. Je had het net al over voortschrijdend inzicht. Nou, op dit vlak ook. Je moest ze met de hand luiden, is veel mooier. Het is veel beter voor die klokken. Dus daar zijn we hard mee bezig. En daarom is het juist zo mooi om het met de hand te mogen doen. Ja. En dat deed Joshua Wilds, die man die dus in het begin de boel verlinkte ook. Dat was zijn werk ook, een gedeelte van zijn werk. Maar nu hebben we daar gelukkig een gilde voor. Kunnen wij dat werk voortzetten op een manier. En dat we dus ook die pride in kunnen luiden met deze 5 klokken. Ja, ik hoor veel liefde bij jou, Jan, voor de klokken. Ja, is het mooiste wat er is? Dan krijg ik ruzie als ik straks naar beneden loop. Maar het is wel echt heel mooi. Ja. Jan de Graaf, van het klokkenluidersgilde dus in Utrecht. Succes komende zaterdag. De Oranjevrouwen tellen af richting het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Bondscoach Andries Jonker heeft zijn voorselectie bekendgemaakt. Een lijst met 30 speelsters, van wie de opvallendste de routiniers Kika van Es en Janice van der Zanden zijn. Janice was in september wel bij, maar mijn eerste keer. Alleen toen moest ze al na 2-3 dagen afhaken. En speelt de laatste weken steeds meer. En raakt in steeds betere doen. Ik ben afgelopen weekend zelf eens kijken bij Liverpool, Manchester United. Ja, en als je dan 30 meiden op een rij wil zetten, dan hoort zij bij de beste 30. Nou, vandaar Janice van der Zanden. Kika van Es, zeer ervaren speler. Heb ik ook in deze fase een paar keer bij ons gehad. Kunnen we op rekenen. En hoort ook bij die 30. En op het moment dat zij de absolute wil hebben, een enorme motivatie om überhaupt mee te gaan naar de WK. Ja, dan houdt niks tegen om ze op de lijst te zetten. Dan hou je een flinke groep over waardoor je behoorlijk kunt trainen. Er is ook nog van alles aan de hand daarbuiten. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik zal het kort proberen uit te leggen. De FIFA-kalender 24 heeft voor irritatie gezorgd bij de grote internationale clubs. En als signaal willen ze eigenlijk nu de speelsters niet afstaan per 19 juni. Wat vrijwel alle landen hadden gedacht. En ook zo hadden afgesproken met die clubs. Maar op 23 juni, ja, dat doorbreekt de voorbereiding heel behoorlijk. Duitsland zou 24 juni tegen Vietnam spelen. Wij 25 juni tegen een jongensteam. Ja, dat gaat niet als speelsters op 23 juni pas mogen verschijnen. Dat is één probleem met een aantal landen. Andere landen hebben daar ook mee te maken. En het andere probleem is dat er 1 grote club is die zegt, ja, wij willen een vergoeding hebben tot 10 juli. Want wij stellen onze speelsters beschikbaar. En als jullie die niet betalen, dan komen ze pas 10 juli. En jij wilt niet vertellen welke club dat is? Ik denk niet dat het mijn taak is. Gaan jullie betalen als ze daar aan vasthouden? Ja, dat is. Ik kan dat alleen maar. De communicatie komt binnen hier. En dan is het aan de directie hier om daarmee om te gaan. Niet aan de coach. Dus dit ligt bij mannen als Jan-Dirk van der Zee, Nigel de Jong, Gijs de Jong. Ja, die hiermee op internationaal niveau aan de slag moeten. Ben je gefrustreerd hierover? Ja, dit helpt natuurlijk niet. Je zou nu al je tijd en aandacht en energie moeten richten op de voorbereiding. Of op je eigen voorbereiding vakantie moeten hebben. En die speelsters die zouden zorgeloos op vakantie moeten kunnen. Ja, dat kan nu niet. Er speelt van alles. En nu moet je vraagteken zetten bij een heleboel dingen. Hoe trainen we? Met wie trainen we? Tegen wie spelen we? Kunnen we wel spelen? Hebben we wel zoveel staf nodig? Hebben we wel zoveel hotel nodig? Zijn die televisiecontracten nog wel relevant? Ja, alles staat op de helling. En dat schiet niet zo erg op natuurlijk, vlak voor een WK. Toch nog een beetje zin in 19 juni? Nee, hartstikke veel zin. Het is enorm jammer dat die zin om te trainen, die zin om te spelen, dat verlangen bij die speelsters naar de WK, dat dat overschaduwd wordt door perikelen waar die speelsters vooral helemaal niks aan kunnen doen. Waar ze niks mee te maken hebben, waar ze mee niks te maken willen hebben. En eigenlijk wordt dan het gevecht over hun rug uitgevoerd. Ja, dat is echt dood en doodzonde. Niet goed voor het vrouwenvoetbal. Het gaat hartstikke goed. Je kan beter zeggen, ja, hoe komen we nou samen verder? In plaats van elkaar te bevechten op niks af. Ja, gesteggel over het vrijgeven van de speelsters voor het wereldkampioenschap. Het betekent ergens ook wel weer een stap in het professionele worden van het vrouwenvoetbal. Andries Jonker in gesprek met Rivka op het veld. Keeper Mark Vlekken die heeft een mooie transfer te pakken. Hij verruilt namelijk Freiburg voor het Engelse Brentford, dat afgelopen seizoen negende werd in de Premier League. Vlekken is de op vier na duurste aankoop van de club. En dan te bedenken dat zelfs Louis van Gaal 2 jaar geleden nog nooit van hem had gehoord. En er is nog een keeper ook in Duitsland. Die speelt bij Freiburg. Had ik nog nooit van gehoord. Maar die schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we ook naartoe bijvoorbeeld. Goed zo. Wij geven Vlekken de zaal... heet hij. Vlekken. Dan weet hij al dat we komen kijken. Ja, de ontdekker van Mark Vlekken. Dat was de keeperstrainer van toen. De minister van keeperszaken ook wel eens genoemd door Louis van Gaal. Goedenavond Frans. Dat had je toen maar mooi gezien. Goedenavond Jeroen. Ja, nou, ik krijg daar van jou nu de credits van. Maar in alle eerlijkheid, John van Schip zat bij een wedstrijd van Freiburg. Die heeft eigenlijk ogenblikkelijk Danny Blind ingelicht. Hij zegt, nou, ik zit bij een wedstrijd. Hij was toen nog bondscoach van Griekenland. En die heeft gezegd, ik zie hier een aardige keeper lopen. Ik had wel van Mark Vlekken gehoord. Ik heb hem ook wel zien spelen. Maar ik was toen nog niet in functie bij het Nederlands elftal. En laat ik zeggen, doordat Johnny dat aangegeven heeft, ben ik hem ogenblikkelijk gaan volgen. Ja, en was ik wel onder de indruk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, want wat maakt hem zo goed? Nou, ik heb dat denk ik wel eens meer gezegd. Maar zijn voeten, hè, geloof ik. Nou ja, ik heb alle wedstrijden gezien van Freiburg en ik zie er nog steeds vrij veel. Het team Freiburg heeft me namelijk, ik heb me daar enorm mee vermaakt. Ik vond het geweldig om ze te zien spelen. En Mark had daar een hele grote rol in, met name in balbezit en als de bal bij hem was. Hij speelde de bal zelden of nooit naar de verkeerde kleur. En deed dat met rechts, deed dat met links. De spelers die wisten dat, die verwachten dat ook. Dus dat is een enorme kwaliteit die hij heeft, die ik zelden gezien heb. Ja, we gaan heel even naar een wedstrijd die ongetwijfeld bij jou, Frans, in de hoek van de kamer ook wel ergens aanstaat. Naar de Europa League finale, naar Amman in Boedapest. 7 minuten extra tijd, maar liefst in de eerste helft. Dat heeft alles te maken met het Romeinse theater. Er wordt zoveel theater gemaakt dat de scheidsrechter ook ervoor kiest om gewoon heel veel blessuretijd toe te voegen aan de eerste helft. Die 7 minuten zitten er net op. 0-1, Roma leidt nog altijd door de goal van Dybala. Maar de goal heeft wel ervoor gezorgd dat Sevilla wat meer is wakker geschud. Dat Sevilla wat directer is gaan voetballen. En Sevilla kwam ook heel dicht bij de gelijkmaker. Door een schot van Ivan Rakitic van 20 meter van het doel. Goeie knal op de paal. En vanaf de paal ging hij bijna op de rug van Roma doelman Rui Patricio. En daar had die doelman echt heel veel geluk dat die bal met een mazzeltje er net langs schoot. Want anders was hij via de rug van die doelman in het doel beland. En was het een eigen doelpunt van die doelman geweest. Maar hij ging er dus niet in. En dus gaan we rusten in Boedapest in een lelijke wedstrijd. Met wel 1 hele mooie goal van Dybala. Roma leidt halverwege in de Europa League finale. Ja, we praten met Frans Hoek over de transfer van Mark Vlekken van Freiburg naar Brentford. Is het een goede stap voor hem, Frans? Want hij was basisspeler in de Bundesliga. Is Brentford, is Premier League dan een stap omhoog? Ja, dat is een enorme stap omhoog. Ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik bij al die mooie competities heb mogen zijn. Ja, in de Premier League, dat is een onvoorstelbaar niveau. Iedere wedstrijd weer. En het maakt eigenlijk niet uit tegen wie je speelt. Dus ja, voor hem is dit een geweldige stap. En ik gun het hem ook uiteraard van harte. En hij heeft het gewoon verdiend. Ja, nou is dit in deze wereld allemaal niet zo heel erg vreemd meer. Maar 13 miljoen, is dat niet wat veel? Nou, kijk, het is natuurlijk de markt die dat op dit moment bepaalt. En ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik werd, 2,5 maand geleden ongeveer verrast door een telefoontje van Brentford. Nou, we weten allemaal dat die hun huiswerk enorm goed doen. En dat het ook heel veel gebaseerd is op data. Hè, de moderne wetenschap die men gebruikt in de voetballerij. Ik zat op dat moment overigens in Amerika voor wat activiteiten. En ik heb ze meer dan 2 uur aan de lijn gehad. En ik moet ook eerlijk zeggen, Ze stelden hele goede vragen. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. En ze zullen ongetwijfeld niet alleen dat bij mij gevraagd hebben, maar ze zullen scouts aan het werk hebben gezet. Ze zullen de data hebben bekeken. En ja, dan denk ik dat zij dat afwegen wat de waarde is. En ja, uiteindelijk zal bepalen hoe goed hij het doet. Of 13 miljoen te veel of te weinig is. Voor de goede orde, ze zijn dus bij jou gaan informeren hoe goed die vlek eigenlijk is. En ze hebben een soort van advies aan je gevraagd. Wat zeg jij dan? Neem je die vlekken? Nou kijk, zo makkelijk is het denk ik niet. En ik denk ook dat je dat niet zomaar moet zeggen. Ik ken Mark natuurlijk goed. Ik ken hem heel goed als persoon. Het is gewoon een op en tof prof. We weten natuurlijk ook allemaal dat hij nogal wat tegenslagen heeft gehad in zijn carrière met betrekking tot blessures. Nou, de tijd dat ik hem mee heb gemaakt is hij echt topfit. Dus hij heeft ook moeten knokken tegen allerlei problemen die hij is tegengekomen. Nou ja, het zijn persoonlijkheid, daar wilden ze alles van weten. De leergierigheid, de coachbaarheid, hoe hij zich opstelde binnen de groep. Dus het is veel meer dan alleen maar wat voor keeperskwaliteit hij heeft. En dat vond ik hele goede vragen eigenlijk. Dus ik heb ze geïnformeerd wat het beeld is van Mark. Ik weet toevallig ook hoe Brentford speelt. En ik denk dat die speelwijze heel goed bij Mark past. Alleen ja, de praktijk zal uitblijken, zal natuurlijk laten zien hoe dat inderdaad gaat. Ja, maar ik denk dat het een prima stap is en dat het een hele goede keeper voor Brentford kan worden. Dan zit hij ook nog bij de selectie voor de Nations League. Over 2 weken in eigen land, halve finale eerst en dan misschien de finale van die Nations League. Is hij wat jou betreft, hè, je bent geen keeperstrainer meer bij het Nederlands elftal, maar is hij ook in beeld wat jou betreft als eerste keeper van Oranje? Want hij is tot nu toe eigenlijk altijd stand-in geweest. Ja, nou kijk, daar kan ik me natuurlijk niet over uitlaten. Andere mensen doen dat nu. Die moeten de beslissingen nemen. En laten die maar in alle rust de beslissingen nemen. Het is overigens wel leuk dat deze drie jongens er nu bij zitten. Hè, je weet dat Louis heeft het overgenomen na het EK. Nou, toen hebben we gezien, Maarten was keeper. We hebben Tim Krul gezien. En we hebben Marco Bizot gezien. Nou, we zijn 1,5 jaar verder. En we zien nu dat er gewoon 3 hele nieuwe keepers staan. En ook in de verschillende leeftijdscategorieën. Dankjewel, Frans. Frans Hoek dus over Mark Vlekken. We gaan nog door zo meteen. Tot straks. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Witch Doctor. Hij is de voorman van de rockband De Staat, Torre Florim. Witch Doctor. Met zijn band heeft hij 7 albums uitgebracht en De Staat staat wereldwijd op grote podia. Volgende week staan ze elke dag op het Best Kept Secret Festival. In de nacht van vrijdag op zaterdag, van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Atze de Vrieze in gesprek met zanger van De Staat, Torre Florim. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. De Opel Bedrijfswagendagen zijn er weer. Voor alle mouwopstropers, professionele aanpakkers en iedereen wiens klus begint in een bus. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar financiering tegen 5% rente op de Opel Combo, Vivaro en Movano. Kijk op opel.nl en maak een afspraak met de Opel dealer. Opel Bedrijfswagens. Voor iedere klus de ideale bus. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big 5. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, Aquaseal. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. 10 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De 28-jarige Duitse linksextremiste Lina E. moet 5 jaar de cel in voor deelname aan een gewelddadige criminele organisatie. Volgens de rechter in Dresden nam ze in de strijd tegen neonazi's het recht in eigen hand. Met handlangers viel ze van 2018 tot haar arrestatie in 2020 tenminste 6 keer met grof geweld mensen aan, ook als ze alleen maar dachten dat hun slachtoffers neonazi's waren. Ze gebruikte hamers, wapenstokken en pepperspray en mishandelde daarbij 13 mensen. De verdachte van een auto-ongeval in maart bij Sprangkapelle, waarbij een gezin om het leven kwam, reed volgens het Openbaar Ministerie met 250 km per uur over de snelweg. Het OM verdenkt de man van doodslag. Hij ging vaker in de fout. Er hangt hem een gevangenisstraf van meer dan 12 jaar boven het hoofd. KLM heeft zich opnieuw niet aan de regels gehouden voor het grootste Nederlandse coronasteunpakket van 3,4 miljard euro. Dat zegt de toezichthouder. Structurele bezuinigingen werden tegen de afspraken in niet gehaald. Zo hoefden veel beter betaalde KLM'ers geen salaris in te leveren. De toezichthouder noemt het KLM-jaarverslag misleidend. KLM en de vakbonden zijn het niet met hem eens. Minister Weerwind wil de misstanden in vrouwengevangenissen aanpakken. Aanleiding is het onderzoek in de gevangenis in Nieuwersluis. Gedetineerde vrouwen bleken daar slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weerwind wil in gevangenissen een functionaris hebben die toezicht houdt op gedrag. Ook moet de situatie in de andere twee vrouwengevangenissen, in Terpeel en in Zwolle, worden onderzocht. Het weer, het koelt snel af. Vanaf de Noordzee trekt de bewolking het land binnen. Minima tussen 8 en 10 graden. Morgen begint dus bewolkt, maar in het zuiden is het ook weer snel helder. De zon schijnt in het zuiden en midden. In het noorden dus wat meer bewolking. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Vertrek met Holland America Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland America Lijn. Met wie anders? Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big Five. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. NPO Radio 1. EO-NOS. De lijn en omsteken. Met Renze Klamer en Jeroen Stekelenburg. Ja, goedenavond. Een uurtje langs de lijn en omstreken nog. We gaan het hebben over voetbal, kinderboeken en Chinese fans. Dat doen we met kinderboekenschrijver Mac van Gageldonk. Hij is net terug uit China. We volgen ook Djokovic op Roland Garros. En in de finale in de Europa League gaat AS Roma aan de leiding tegen Sevilla. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tello Griekspoor is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in de tweede ronde 5 sets van de Pool Hubert Hurkacz na 5 sets. Griekspoor heeft werkelijk alles gegeven. Hij is helemaal leeg na 4 uur en 41 minuten. Hurkacz fysiek fitter, mentaal fitter op het end. En hij pakt die 5e set met 6-4. Ja, het was jammer. Te meer ook omdat Griekspoor de enige Nederlander was die nog in de tweede ronde van het enkelspel zat. Boting van de Zandschulp en de Rangsa Rusti waren in de eerste ronde al uitgeschakeld. Bondscoach Andries Jonker van de Oranje Vrouwen heeft 30 speelsters opgenomen in de voorselectie voor het WK voetbal van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Opvallendste namen daarin zijn die van Janice van der Zanden en Kika Van Es. Van der Zanden speelde anderhalf jaar geleden voor het laatst in Oranje en Van Es stopte vorige week met voetballen. Jonker legt uit waarom hij deze twee speelsters heeft opgeroepen. Ik ben afgelopen weekend zelf eens kijken bij Liverpool, Manchester United. Ja, en als je dan 30 meiden op een rij wil zetten, dan hoort zij bij de beste 30. Nou, vandaar Janice van der Zanden. Kika Van Es, zeer ervaren speler. Heb ik ook in deze fase een paar keer bij ons gehad. Kunnen we op rekenen. En hoort ook bij die 30. Over een maand, op 30 juni, moet Jonker de definitieve selectie indienen bij de FIFA. FC Emmen heeft in de na-competitie met 2-1 gewonnen op bezoek bij NAC Breda. Lorenzo Burnett en Ole Romani scoorden voor de nummer 16 in de Eredivisie. In de blessuretijd maakte Aimé Omba de 2-1 voor NAC. Zometeen de reacties. Oranje International Mark Vlekken heeft een nieuwe club. Hij vertrekt bij Freiburg en gaat spelen bij het Engelse Brentford. Vlekken heeft de fans alvast toegesproken. Hey bees, my name is Mark. I'm very happy to be here. I'm really excited about seeing you at the stadium at the beginning of the new season. And we're gonna rock it. See you soon. Brentford betaalt 13 miljoen euro voor zijn nieuwe keeper, die 4 interlands achter zijn naam heeft staan. Ook een transfer in de schaatswereld. Een vrij grote schaatssensatie Jordan Stolz gaat aan de slag bij team Albert Heijn Zaanlander. Bij het afgelopen WK won Stolz de 500, de 1000 en de 1500 meter. We gaan zo meteen even bellen met zijn nieuwe coach, Jillert Adema. En wielrenner Dylan van Baarle maakt volgende week zijn rentree. Dan doet hij mee aan de Dauphiné. Van Baarle viel tijdens Parijs-Roubaix en liep daarbij een breukje in zijn schouder op. Daarna kwam hij niet meer in actie. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn goed begonnen aan de wereldkampioenschappen in Oostenrijk. Oranje won de eerste twee groepswedstrijden met overmacht. Mongolië werd met 22-12 verslagen en Oranje was met 21-13 te sterk voor Japan. Ja, en we gaan weer naar Parijs, naar Roland Garros. We hebben de afloop van de partij van Talent Griekspoor gevolgd en gaan nu naar Novak Djokovic. Luisteren naar Mark Brasser, die kijkt naar de partij van Novak Djokovic. Ja, het is behoorlijk donker inmiddels op het park in Parijs. Eén partij wordt er nog gespeeld en dat is inderdaad de partij van de tweevoudig winnaar Novak Djokovic. Hij speelt tegen een Hongaar, Marton Fuzovic. Dat is niet echt een speler die het normaal gesproken moet hebben van gravel. We kennen hem in Nederland vooral van dat hij in 2021 er opeens stond in de finale van het ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Kwam hij vanuit de kwalificatie, stootte niet door naar de finale. Nou, die wist hij uiteindelijk niet te winnen, maar dat is wel waar we hem van kennen. Het is een hele fitte speler, een hele gespierde speler. Ik zou er niet naast gaan staan als je hem op het strand van Egmond tegen zou komen, want dan val je echt helemaal in het niet. Als de man zijn shirt uittrekt, dan vallen de vrouwen op de tribunes in katzwijm. Het is echt een spierbundel. Hele, hele fitte speler is het. En daar heeft Djokovic best wel wat moeite mee. Omstandigheden natuurlijk ook wat moeilijker 's avonds. Het wordt wat vochtiger. De baan wordt daardoor wat trager. En we zien zelfs in die eerste set, die uiteindelijk wel door Djokovic gewonnen werd in een tiebreak, 7-6 werd het dus, dat Djokovic best wel wat moeite heeft. En wat vooral opvalt, is dat hij ook de wat langere rallies, en normaal gaat hij toch altijd wel naar Djokovic, daar is hij een meester in natuurlijk. Maar we zien toch ook wel dat Fuzovic toch in die langere rallies ook af en toe gewoon goed mee kan en die langere rallies toch ook wel gaat winnen. Nou, eerste set dus een tiebreak. Djokovic die kwam heel vroeg een break voor. Maar ja, die werd ongedaan gemaakt. Maakte het zichzelf moeilijk. Ik denk toch dat de tijden, dat Djokovic die eerste ronde zegt tot aan de vierde ronde eigenlijk altijd wel heel makkelijk door het toernooi liep. Weinig games verspeelde, weinig energie verspeelde. Nou, die tijden liggen misschien wel achter ons. Djokovic natuurlijk 36. Het is misschien allemaal, wordt het wat minder bij hem. En hij heeft het dus moeilijk tegen die Marton Fuzovic. Eerste set wel gewonnen met 7-6. In Nederland liggen zijn boeken vooral in menig kinderkamer, maar in China is het een echte popster. Kinderboekenauteur Mac van Gageldonk. Hij is net terug uit het land om daar een masterclass te geven. En zit dus hier aan tafel. Goedenavond, Mac. Hallo, goedenavond. Hartstikke fijn dat je er bent. Of dachten wij, misschien luister je tegenwoordig alleen nog hiernaar. Ja, wat wordt hier precies gezegd? Dat is mijn naam op zijn Chinees. Ah, erg moeilijk. Kun je het zelf ook uitspreken? Nou, Mac van Gageldonk is al erg moeilijk om in het Nederlands uit te spreken. Ja. Maar in het Chinees, nee, ik kan alleen Nigao. Verder kom ik niet. Goeiedag. Nou, goeiedag, precies. Dat is in ieder geval een start. Even om dat beeld. Jij bent dus een soort superster in China. Wat moeten wij ons daar precies bij voorstellen? Ja. In Nederland ben ik inderdaad alleen maar bekend in kinderboekenhandels. En één past daarbuiten veel minder. En in China ligt het iets anders. Dus ik ben inderdaad onthaald als een soort van halve popster. Dat ben ik natuurlijk helemaal niet. Maar hoe ging dat op het vliegveld af? Hoe moet ik dat... Nee. Dat, bij het hotel zei mijn uitgever, dus ik had een uitnodiging gehad om daar te komen. Die zei van, we gaan een filmpje opnemen voor een vlogger. Die komt morgen. Dus ik opgenomen, ingesproken en zijn naam of haar naam in het Chinees uitgesproken. Dat post 4 keer over, want alle toonhoogtes betekenen allemaal iets anders. Oh ja, dus, voor je het weet zeg je iets heel verkeerds. Precies. Dus oppassen geblazen. En de volgende dag was inderdaad die vlogger daar in het hotel, in de hotelkamer. En die wilde iets over mijn boeken gaan vertellen en mij interviewen. En wat er toen gebeurde, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Vertel. Nou, die kamer stond helemaal volgepakt met boeken. Ze zei van, ja, dat moet je ook doen, want die gaan we verkopen. En mijn uitgever die keek heel bedenkelijk. Die zei van, nou, laten we een paar boeken meenemen. Nee, zei ze, neem er maar 800 mee. Geen probleem. Dus ze begint te vertellen over mijn boeken. En eerst mocht ik nog niet op die stoel gaan zitten of voor een interview. Want we moesten allemaal eerst moesten er veel meer kijkers komen. En toen dat eenmaal het geval was... Het was een live vlog of zo? Ja, het was een live vlog, inderdaad. Okay. Ja, en een hoop kabaal of ze Chinees. Ik begreep er helemaal niks van. Maar dat is een soort Enzo Knol van China. Zeg maar iemand die heel bekend is in de YouTube-wereld... die dan veel fans heeft en daardoor veel mensen direct bereikt. Precies. Ja, inderdaad. Ja. En helemaal gespecialiseerd op kinderboeken. Dus ze wisten ook alles van. Ze wisten ook alles van mij en van mijn boeken. Dus dat vond ik wel heel fijn. Echt heel geïnteresseerd. Maar dus je zegt, ze moesten eerst hebben, bij zo'n live sessie, die beginnen ze dan. Dan krijg ik ook wel zo'n notificatie van. Dus dan moet je even wachten tot al die fans dat ook hebben gevonden. En dan zie je die teller oplopen van hoeveel kijkers er zijn. En op een gegeven moment, toen werd jij ook geïntroduceerd dan daar live. Of toen mocht je de vlog inlopen. Precies. Kon ik gaan zitten op zo'n stoel. En je zag inderdaad het aantal kijkers van 10, 20, 30, 40, 60, 100, 200, 600, zoveel. En toen het bij 600 was, toen kon ik ongeveer gaan zitten. Ja. En toen begon ze allerlei vragen te stellen over het boek. En nou, ze was nog niet uitgevraagd en ik was nog niet halverwege mijn antwoorden. Of ze hadden honderden boeken al verkocht en even later 800 boeken verkocht. Hè? Van mij, ja. En dat gebeurt in Nederland niet elke dag, kan ik vertellen. Maar is dat dan, ik probeer, is dat dan geluk, zeg maar, dat die vlogger dan net dat heeft uitgekozen? Of is dat een samenwerking met die uitgeverij? Of hoe komt dat tot stand? Het is nog bijzonder als je bedenkt dat het Engelse boeken waren. Ja, Engelse boeken in China. Want ja. Is het in het Chinees vertaald of niet eens? Het is dus het Engels wat daar verkocht is. Ja, mijn boeken zijn in het Chinees vertaald. Maar ze worden ook in het Engels verkocht. En ook in een duo. Dus in een combinatie van Chinees en Engels. Zodat kinderen gelijk die twee talen kunnen leren. Ook een beetje Engelse les? Ook tegelijk Engelse les, ja, voor hele kleine kinderen al. Dus vanaf 3 jaar al. En dat geeft ze dan in hun optiek een voorsprong, hè, educatief gezien, op andere kinderen. En dus ook meer kans om te slagen in je leven. Ah, vandaar ja. Ja. Want even, hè, jouw boek, je zegt in Nederland, hè, vooral in de kinderboekhandels. En daar ben ik bekend aan. Wat maakt een kinderboek typisch jou, typisch Mac? Kinderboek, ja. Ik heb eigenlijk twee soorten kinderboeken. 1 non-fictie, dus dat zijn allerlei leuke wetenswaardigheden over het heelal en over bossen en dat soort van dingen. Maar mijn specialiteit ligt misschien wel in de verhalende boeken, die voor heel jonge kinderen zijn, van 1 jaar al. En die zijn helemaal getekend. En dat doe ik op een vrij gevoelige manier, emotionele manier. Dus een kuikentje. Mijn meest verkochte boek is 100 kusjes voor het slapen gaan. En daarin zegt een kuikentje alle dieren die hij tegenkomt goeie nacht en geeft hun een kusje. En als je dat ziet met jonge kinderen die eigenlijk heel weinig met een boek hebben natuurlijk. Die weten niet eens wat een boek is. Ja. Dat hele ritueel van ouders met kinderen, van dat kusjes geven. En de kinderen geven kusjes aan het boek en aan de ouders. En nou, van dat. Wat goed. Ja. En het is ook inderdaad, ik heb zelf 2 kleine kinderen, dus ook dat ze inderdaad, ze willen op een gegeven moment tegen alles gedag zeggen, viel mij op toen ze echt klein waren. Dus ook, tegen dieren, maar ook tegen hun fiets of inderdaad gewoon een duif die dan voorbij loopt. Dus elke keer dag. Dus dat afscheid, dat is ook een soort inderdaad heel bewust dingetje voor hele jonge kinderen. Hartstikke leuk, toch? Ja. En dan met kusjes geven is toch? Ja. Wat goed. En je hebt ook meer, je hebt meer dan 60 boeken geschreven. Of 60 zijn het er inmiddels? Ja, een stuk of 60. En die zijn in 30 landen verkocht. Dan ben je nog behoorlijk productief ook. Ja, 5 boeken per jaar. Ja. 5 boeken maar, per jaar? Ja, maar dat is het enige wat ik doe. Hè. Dus jullie zitten elke dag flink over sport te verslaan en andere dingen. Ja, ik maak alleen maar boeken. Dus ik teken en ik schrijf. Nee. Als je alles wat wij zeggen opschrijft, heb je ook een boek. Alleen dan koopt niemand hoor. Nee. Kan ik je vertellen. Is nou het ene boek geschikter om in het buitenland uit te brengen dan het andere boek? Kun je ze allemaal vertalen? Ja, alleen er valt van tevoren heel weinig over te zeggen. Dus mijn boeken worden heel veel verkocht in Azië. Ook in andere landen, maar heel veel in Azië. En met andere, zeg maar, collega-schrijvers, er valt eigenlijk niks van te zeggen. De een die verkoopt heel goed in eigen land en nauwelijks in het buitenland. En dat gaat een beetje alle kanten op. Want daar hebben we eigenlijk nog niet echt een vinger achter. Hè? Want je vertelde net dat verhaal over die massaverkoop in China. Maar is voor jou nu duidelijk waarom jouw boek nou zo aanslaat daar? Het is me wel wat duidelijker geworden, ja. Ja. Want aanvankelijk had ik daar geen idee van. Ik wist ook niet echt wat ik daar precies ging doen. Weet je, wat ik kon bijdragen. Want daar zou ik zo over vertellen. Dat was een competitie. Maar juist die gevoelige stijl en ook die andere boeken, dus die combinaties, die non-fictie, weet je, waar ze wat van kunnen leren. Dat ligt daar echt heel erg goed. Ze willen daar op een hele toegankelijke manier willen ze eigenlijk leuke informatie krijgen over allerlei onderwerpen. Ja. Je zei al even dat je van sport houdt. Ja. Zit voetbal daar ook bij? Ja, zit er ook mee. Kijk, nou, als je met een schuin nog even naar links kijkt, dan zie je daar de finale van de Europa League. Sevilla tegen Roma. Roma stond op voorsprong. De tweede helft is al inmiddels een tijdje bezig. Armin Afsaroglu, gaat het daar in Boedapest? Ja, Roma nog altijd op voorsprong. 1-0 na 7 minuten in de tweede helft. Sevilla heeft 2 keer gewisseld. Lamela en Suso in de ploeg gekomen. En ze gaan de strijd aan met AS Roma. Je zegt vaak bij wedstrijden tegen elftallen van Mourinho, als je op achterstand komt, dan kan je net zo goed alweer naar huis. Want dan laat Roma je nooit meer terugkomen. Dat is niet helemaal waar. Feyenoord scoorde ook een keer in Olympico na een 1-0 achterstand. Verloor uiteindelijk wel. Maar dit Sevilla, dat geeft zich niet zomaar gewonnen. Heeft genoeg spelers ook in die ploeg die de strijd aan kunnen gaan. Als je kijkt naar zo'n Ocampos, die dus in Amsterdam nooit kon aarden. Ja, dat is wel zo'n speler die alles in de strijd gooit wat hij heeft. De Argentijn. En daarmee weet hij af en toe toch wel wat onrust te stoken achterin bij Roma. Echt grote kans in de tweede helft nog niet. Wel een schot overgezien van Alex Téez. Maar Sevilla speelt wel beter dan voor de goal van Dybala. En AS Roma, ja, dat is niet onverwacht, zijn nu massaal aan het verdedigen. Veel massaler dan ze deden voor de goal van Dybala. En ze zitten dus met z'n 11 in het eigen 16 meter gebied. Als de vrije trap komt van Sevilla, die kan worden weggekopt door een van de verdedigers van AS Roma. En dan is die bal ook gelijk weg. Hij wordt in één keer weggeschopt van de eigen helft. Tot aan de doelman aan de andere kant. En ze maken totaal geen aanstoten, de spelers van Roma, om ook maar in de buurt te komen van de vijandelijke helft. Het is echt duidelijk wat ze willen. Ze willen die 1-0 gewoon verdedigen met man en macht. En dan zeg je vaak, wacht op een uitbraak of op een counter. Ik denk dat Roma daar niet eens mee bezig is. Voor hen gaat het er puur om die 0 vast te houden tot aan de laatste minuut. En dat is nog ver weg, want ook in deze helft gaat er veel extra tijd bij komen. Voorzet van Navas en daar is de gelijkmaker. En dat doet Sevilla het al heel snel. En Ocampos viert het feest. Die maakt dan de goal met het hoofd. Schampt hij de bal. Ik denk dat hij nog via Mancini in het doel verdwijnt. Hoe dan ook, het is 1-1 en Sevilla doet dus heel snel iets terug. Ja, niet voor niets een ploeg die er patent op heeft om die Europa League te winnen. En Roma ging te ver terug, te massaal terug. Wat ze natuurlijk wel vaker doen, maar als je het zo doet tegen een tegenstander die al vanaf die 0-1 alles of niets gaat spelen, ja, dan kan dit gebeuren. En Sevilla doet het dus heel snel. Een totale gekte op de tribunes bij die mensen in het wit. Alle Sevilla-fans gekleed in het wit voor deze goal. Die wordt opgezet door Rakitic vanaf het middenveld. De voorzet komt vanaf de rechterkant. Ocampos, die raakt de bal misschien niet eens. Nee, het is een eigen goal van AS Roma. Ongelukkig, maar het is inderdaad Mancini, de man die de assist gaf bij die schitterende goal van Dybala, die de bal nu zelf via zijn knie achter doelman Rui Patricio werkt. Het is weer gelijk in de Europa League finale. 1-1 door een eigen doelpunt dus van Mancini. Ja, dat zou toch wel zijn als ook Campos hier de Europa League finale wint na het jaar dat hij gehad heeft bij Ajax. We praten nog steeds met Mac van Gageldonk, die net terug is uit China en daar een heleboel boeken heeft verkocht en ook een masterclass heeft gegeven. Hoe zag dat eruit dan, die masterclass? Aan wie gaf je die? Dat was eigenlijk de hoofdreden waarom ik naar China ging. Er is een competitie gaande, die heet de Key Colors Competition. En die is bedoeld voor mensen die een kinderboek uitgebracht willen hebben. Het is heel moeilijk om dat bij uitgevers voor elkaar te krijgen. Dus vandaar die competitie. En hier waren talenten bijeen die dus hopen dat hun kinderboek wordt uitgebracht. Daar is dan die competitie voor. En ik kon ze, voordat die competitie startte, al wat dingen bij gaan brengen. Dus vandaar die masterclass. En wat ging je ze dan precies bijbrengen? Voor me waren ongeveer 35 van die talenten die mama stonden aan te staren. En ik legde uit van, ik dacht van, ik kan ze wel dingen gaan leren. Maar ja, ieder doet het op zijn eigen manier. Was er een taalbarrière? Of werd je vertaald? Ik deed het in het Engels, uit mijn hoofd. Daar ben ik wel trots op mezelf. En het werd vertaald in het Engels ter plekke. In het Chinees, bedoel je? In het Chinees, ja. Ja, in het Chinees. Maar je zegt net, ik dacht ik kon zo dingen leren, maar iedereen heeft zijn eigen stijl. Maar ja, zo werkt het niet echt met een masterclass, toch? Als je zegt, doe maar allemaal wat je zelf wil. Nee, dus ik ging uitleggen. Nee, precies, want dan leren ze ook niks. Dus ik ging uitleggen hoe ik het deed. Ja. Dus dat ik schetsen bijvoorbeeld heel belangrijk vind. En dat soort, hoe je een verhaal opbouwt. En wat ze echt van me wilden weten, is hoe ik omging met uitgevers. Daar waren ze erg benieuwd naar. En ze hadden nog meer vragen. En ook van hoe ik op zo'n gevoelige manier teken. Dat wilden ze ook leren. Ja. Eigenlijk stonden zij daar smachtend, wilden ze dingen van je leren. Maar jij was bijna te bescheiden om iets aan ze op te dringen. Jij had zoiets van ontplooi je eigen talent. Precies. Want dat is altijd de moeilijkheid, vind ik. Aan de ene kant heb je dus heel veel dingen die je ze kan bijbrengen en zeggen van nou, zo zit het in elkaar. Maar pas als je daarvan afwijkt, dan wordt het interessant eigenlijk. En als je eigen weg gaat, als je weet van dit, zo wil ik het. En dat moeten die Chinezen natuurlijk ook leren. En die talenten daar. Maar, ja. ze hebben een iets andere instelling dan wij. Kijk, Nederlanders gaan een beetje hun eigen weg. Maar Chinezen die luisteren vooral van. Die willen volgen. Die willen volgen van ja, hoe moet het? En daarvan leren. Ja. Dus dat was best. En wat als het gaat, je zegt, ik probeer ze bij te brengen hoe je een goed verhaal schrijft. Wat is voor jou daar een belangrijk element in een steengoed verhaal? Een goed verhaal is eigenlijk, de clue daarvan is bijna altijd voor kinderen dat de hoofdpersoon iets oplost. Ik ben zelf geen briljant verhaalverteller. Je hebt echt van die geboren verhalenvertellers. Ik ben niet echt een verteller. Ik kan wel een aardig verhaal maken. Mm-hmm. En een van de boeken die daarin het meest succes van mij heeft, die gaat eigenlijk over de dood. Dus dat is best triest. Een kinderboek over de dood? Een kinderboek over de dood, ja. Dus dat is op zichzelf, komt dat al niet al te vaak voor. Nou ja, het is wel iets waar kinderen vaak heel vragen over hebben. Ja, en heel luchtig over praten. Ik had vorige week nog dat mijn kinderen zei, papa, je gaat eerder dood dan wij, hè? Ja, dat is een normale vraag op de donderdagmiddag. Ik zei het hopelijk wel, ja. Ik dacht niet dat het andersom is. Nee, vaak hebben ouders daar meer problemen mee dan kinderen, inderdaad. Want die voor hen is het, ja, de dood hoort erbij. Of luchtig. Dus ik heb het samengemaakt met Jelleke Rijken. En we wilden het op zo'n manier vertellen dat er geen sprookje is. Dus niet van, opa was dan overleden, opa zit op een sterretje ergens. En, dus geen onzin, maar toch hoopgevend. Ja. Ja. Mooi zeg. Geweldig verhaal. Ja. Groot in China, Mac van Gageldonk. Dank je wel voor je bijzondere verhaal. Alsjeblieft. Wij gaan denk ik weer even kijken in Boedapest. Bij Sevilla tegen AS Roma. Ja, het is een leuke wedstrijd geworden hoor. Na die goal van Dybala. Stand is nu weer 1-1 dus. Terwijl ik zelf niks meer hoor, maar wel denk dat ik gewoon te horen ben. 1-1 na een uur in Boedapest, waarbij Sevilla probeert erop en erover te gaan. En dat lukt nog niet helemaal. Maar je merkt wel dat ze de ploeg van Mourinho aan het kraken hebben gekregen. Want het gaat echt niet makkelijk voor AS Roma. Dat in de problemen zit. En misschien moet Mourinho zelfs wel ingrijpen. Er is een harde overtreding gemaakt door Ocampos op Matic. Waardoor Roma een vrije trap krijgt. Die bal ligt recht tegenover het goal. De goal van Bounou na exact een uur voetballen. Bij dus die 1-1 stand. Ja, het spel van Sevilla in de tweede helft is echt goed dynamisch. Met heel veel positiewisselingen. Heel direct. En daar weet zelfs het ervaren Roma moeilijk mee om te gaan. Maar Roma krijgt nu wel een vrije trap. Pellegrini, die overigens in de eerste helft een gele kaart kreeg. Wegens een werkelijk belachelijke fopduik. Hij was in 16 meter gewoon op zoek naar een been. Ging zoeken, vond een been. Raakte dat been van het tegenstander, viel er overheen. En rolde toen drie keer om en dacht een penalty te krijgen. Maar de scheidsrechter uit Engeland, Anthony Taylor, zag het heel goed en gaf de aanvoerder van Roma direct geel. Nu dan die vrije trap. Ligt op 25 meter van het doel van Bounou. En Pellegrini zou het kunnen. Maar Dybala kan het ook. Wat komt hieruit? Het wordt een bal in de muur van Pellegrini. Die dus niets van enig belang oplevert. Maar Dybala kan hem nog een keer voor het doel slingeren. Doet hij goed. Daar is Smalling. Legt hem terug. En Abraham bijna bij de eerste paal. Dat is een goede kans voor Roma. Maar de bal is uiteindelijk voor Bounou. Nog een half uur in Budapest. In een finale. Die nu ook voelt als een finale. 1-1 bij Sevilla uit Roma. Ja, zojuist is bekendgemaakt welke PABO-student het beste kan voorlezen. De kerstverse winnaar van die voorleeswedstrijd is Floor van Une. En die hebben we aan de telefoon. Floor, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Hallo. Ja, dank u wel. Vertel eens even, wat doe je precies? Wie ben je? Ik ben Floor en ik ben PABO-student aan de Marnix Academie in Utrecht, eerstejaars. En wij kregen de optie om mee te doen aan de voorleeswedstrijd in onze klas. En toen waren er allemaal rondes. En dan vandaag de landelijke finale. Dus zo eigenlijk. En dat ging goed. Jij moest voorlezen. Ja. Wat, welk verhaal ging je voorlezen? Ja, ik had een eigen gekozen verhaal. Dat was het boek Het Lang Geleden van Arend van Dam en Alex de Wolf. Die allemaal kleine verhaaltjes over de geschiedenis hebben. En daarvan koos ik het verhaal De Dood van Willem van Oranje. Het is natuurlijk super spannend, maar ook wel weer heel erg mooi. Ja. En daarnaast hadden we ook nog een stukje onvoorbereid lezen. Dus dan kregen we een boek, Het Pungelhuis van Annette Huizing, die ook in de jury zat. En daarvoor kreeg je dus op dat moment te horen welk stukje daarvan je moest lezen. Dus dat was onvoorbereid. Oké, en dat verhaal van De Dood van Willem van Oranje, dat was voor kinderen bestemd? Ja, dat is echt het is echt een kinderboek met allemaal geschiedenisverhalen, maar dan heel erg in een kinderjasje gestoken eigenlijk. Ja, hey, en ja, wij willen natuurlijk toch even iets van horen. Als jij de beste voorlezer bent, heb je iets voorliggen waar je een stukje van kunt voorlezen? Ja, moet ik heel eventjes 10 seconden hoor. 10 seconden? Wacht even hoor. Nee, natuurlijk, we laten wel even 10 seconden stil zijn op de radio. Ik vraag me dan af, waar let je dan op als iemand wint of verliest in een voorleeswedstrijd? Ja, ik kan wel een stukje voorlezen uit het Pungelhuis. Het Pungelhuis. Het gaat over Ole en die komt net in de klas bij een nieuw meisje. Op de tweede schooldag kwam ze de klas binnen, als laatste. Ze liep op de leraar af, gaf hem een hand en zei... Ik ben Anastasia Jaworskosi. Anna hoe? Vroeg de leraar. Hij keek even op de lijst. Anastasia Jaworskosi, zei ze. Dit keer wat langzamer. Oh ja, die Poolse. Nou, zullen we je maar Anna noemen? Hè? We doen het toch nooit zo ingewikkeld? Ga maar naast... Hij keek even weer op de lijst. Ga maar naast Ole zitten. Die is ook van buiten. Kun je het zien? Vroeg ze toen ze naast me zat. Ik had naar Anastasia zitten staren. Niet omdat ze Pools is, maar dat kun je niet zien. Maar vanwege haar haar. Dat is een soort blond en het zat niet los of in een staart, zoals bij de andere meiden in de klas. Ze had 2 knotjes bovenop haar hoofd gemaakt, aan elke kant 1. Een beetje als de oren van Mickey Mouse. Over haar achterhoofd liepen 2 vlechten omhoog naar de knotjes. Je gaat toch niet zeggen dat ik op Mickey Mouse lijk, vroeg ze. Nee, ik dacht meer aan Katrien Duk. Dat was het fragment dat ik moest voorlezen. Wat leuk. Ja, ik zit er wel meteen in. Wat jij, Jeroen? Ja, zeker. Ja, ik had in de 5e klas op school had een leraar en die las elk jaar... en daar verheugde je echt op als je bij hem in de klas kwam... hetzelfde boek voor, Oom Willibrord van Jan Terlouw. En dat deed hij met zoveel... Nou, ik waande hem weer een beetje in die tijd. Iemand die met veel overgave een boek voorleest. Gaat luisteren naar voorlezen, ja. Even Mac van Gagel ook hier aan tafel, Floor. Dat is kinderboeken schrijven met enorm succes. Niet alleen hier, maar ook over de grenzen. Was je ook geboeid, Mac? Zeker. Ik kan dat niet zo. Jij kan dat niet zo? Nee. Maar goed, jij schrijft weer het werk wat Floor dan weer kan voorlezen natuurlijk. Precies. Ken je zijn boeken toevallig al, Floor? Anders heb je nog wat nieuws te ontdekken. Ik heb hierin zeker wat nieuws te ontdekken dan. Ik ken het nog niet. Nee. 60 leuk. Zijn er te ontdekken. 60 boekjes kun je zo aanschaffen. Superleuk. Genieten. Superleuk. Ga je nu nog iets? Moet je dan ook iets doen nu hierna? Moet je dan ook vaker voorlezen? Of doe je dat toch alles vanzelf? Nee, ik doe inderdaad wel heel veel voorlezen, ook in mijn stageklas natuurlijk. Ja. Maar ik mag nu volgend jaar op de voorleeswedstrijd weer terugkomen om dingen voor te lezen. En ik zal misschien wel voor dingen worden gevraagd. Maar in principe is dit het einde van de voorleesronde, zeg maar. Mooie eretitel in ieder geval. Dus de kampioen van de PABO voorleeswedstrijd. Floor van Uden, nogmaals gefeliciteerd. En fijne Dank avond. U wel. Heel erg bedankt. Fijne avond. Ja, bij ons aan tafel nog steeds Mac van Gageldonk. Tot slot. China heb je al veroverd. Zijn er nou nog landen die op je lijstje staan? Korea ben ik ook heel actief. Japan sinds kort, daar ben ik heel trots op. 30 landen in totaal. Nog landen die op een lijstje staan. Moet je je aandacht verdelen tussen schrijven, nieuw materiaal schrijven en op tournee gaan? Ik schrijf eigenlijk alleen maar en ik teken alleen maar. Dit was echt een uitzondering. Een keertje? Ja, precies. Smaakt het dan naar meer? Ik vond het wel erg leuk. Ja, zeker omdat die cursisten die waren zo gedreven. Die wilden zo graag wat van me leren. Dat vond ik erg leuk om te doen, ja. Oké. Nou, bijzonder verhaal nogmaals. En dank je wel voor je tijd. Dank je wel. Wel thuis. NPO Radio 1. Het is inmiddels 10:30 over 2 seconden. En daarom is hier Robert Baltus met het NOS Nieuws. De Duitse linksextremiste Lina E. gaat 5 jaar de cel in. Volgens de rechter in Dresden was ze lid van een gewelddadige criminele organisatie die tegen neonazi's het recht in eigen hand nam. Met handlangers mishandelde ze 13 mensen met hamers, wapenstokken en pepperspray. KLM heeft zich opnieuw niet aan de regels gehouden voor het grootste Nederlandse coronasteunpakket van 3,4 miljard euro. Dat zegt de toezichthouder. Structurele bezuinigingen werden tegen de afspraken in niet gehaald. De toezichthouder noemt het KLM-jaarverslag misleidend. KLM en de vakbonden zijn het niet met hem eens. Het OM eist 7 maanden celstraf tegen een man van 21 uit Arnhem vanwege het oproepen tot rellen tijdens de coronacrisis en het delen van adressen van politici. Tegenover de rechter heeft de man bekend dat hij opruiende berichten had verstuurd, maar dat gebeurde onder invloed van alcohol. In een museumbunker bij Schijnvliegveld De Kiek in het Brabantse Riel is in het weekend ingebroken. 2 unieke bommen, verschillende gasflessen en helmen zijn meegenomen. De minder waardevolle spullen zijn kapotgeslagen. Stichting Vrienden van De Kiek reageert teleurgesteld. De burgemeester is boos. Langs de lijn en omsteken. Ja, nog een 30 minuten langs de lijn omstreken met de finale van de Europa League die in Boedapest aan de gang is. Op Roland Garros staat Novak Djokovic nog op de baan en we praten straks met Jillet Anema over een grote transfer in de schaatswereld. We beginnen even bij die wedstrijd in Boedapest tussen Sevilla en AS Roma. Het kwam gelijk. Hoe gaat het nu allemaal af, Seroglu? Nog steeds 1-1. Roma heeft gewisseld. Wijnaldum in de ploeg voor Dybala. Dat betekent dus dat de Argentijn toch niet helemaal fit is. Want anders zou Mourinho hem er niet afhalen. Maar hij doet het nu na bijna 70 minuten. En ja, het zegt ook wel veel over hoe Roma onder druk staat. Want Wijnaldum is natuurlijk niet een aanvallende speler zoals Dybala. Hij kan daar wel spelen, maar doet dat bij Roma niet geregeld. Meestal in een wat defensievere rol. Maar Mourinho voelt ook wel dat zijn helft onder druk staat. En dat Sevilla in deze tweede helft beter is. Sevilla sowieso uitstekend aan het voetballen met nu de voorzet die goed is en die op het doel wordt gekopt door Ocampos. Maar er net overheen gaat applaus van trainer Mendilibar. Roma net aan de andere kant heel dichtbij een tweede goal, want dat was wel het beste moment voor Roma in de tweede helft. Een vrije trap van dicht bij Abraham die de bal door de benen van Bounou leek te verlengen. Maar Bounou met een geweldige redding nog, liet de bal wel los. En daarna nog een rebound voor Ibanez die had moeten scoren. Maar miste de bal bijna totaal en schoot hem nu meters naast. Echt een grote kans die hij daar miste, die Ibanez. Maar op basis van deze tweede helft verdient Sevilla eigenlijk meer de zegen dan AS Roma. En als je ook kijkt naar al het theater wat we hebben gezien van AS Roma, verdient Sevilla die zegen alleen nog maar meer. Net was er een overtreding. Een overtreding gemaakt door Rakitic. Waarna 5 man van Roma op die scheidsrechter kwamen afrennen. En die was er helemaal klaar mee. Je zag hem ook zuchten. En je zag hem denken, als ik me even in het hoofd van die scheidsrechter verplaats, hou eens op. En dat zag je echt aan het gezicht van die man af, Anthony Taylor uit Engeland. Hou alsjeblieft op. Hij gaf nu geel aan Cristante, 1 van de 5 die op hem afkwamen stormen, die zich afvroeg wat hij had misdaan. En die scheidsrechter die maakt duidelijk, jullie moeten niet met z'n allen op mij afkomen lopen als er iets gebeurt. Maar ja, die spelers van Roma luisteren daar niet naar. Die gaan gewoon door met Abraham, die de bal in de voeten krijgt, maar wel achterover valt. En dan is Sevilla in een paar tellen aan de andere kant. Dat doen ze heel goed in deze tweede helft. Die wissels hebben geholpen. Lamela en Suso gekomen voor Gil en Oliver Torres. En daarmee heeft het spel van Sevilla toch weer een goede impuls gekregen. Met ook een prima rol ook in deze tweede helft voor die aanvoerder Jesus Navas. Die op 37-jarige leeftijd toch weer alles verdeelt. En de leider is van dit elftal. Nog weinig gezien van En-Nesyri, de spits. Maar dat is ook wel moeilijk tegen deze 3 centrale verdedigers. Ibanez, Mancini en Smalling. Bijvoorbeeld toen Feyenoord tegen Roma speelde, zagen we Giménez ook twee wedstrijden lang niet. Dat doen die verdedigers wel goed. Een spits uitschakelen kunnen ze als geen ander. Ocampos, die een dijk van een wedstrijd speelt. Een van de betere bij Sevilla. Geeft de bal even terug en dan komt de voorzet van Navas. Daar is Ocampos en ook En-Nesyri, maar die mist de bal. Het kan nog altijd via TS, maar die schiet de bal uiteindelijk via de rug van Celik over het doel. 20 minuten nog en Sevilla valt aan richting het eigen fanatieke deel van het stadion. En ze proberen die supporters mee te krijgen. Altijd een geweldige sfeer ook daar in die thuiswedstrijden in stadion Ramon Sanchez Pizjuan. En Sevilla voelt dat het nu moet gebeuren. Ze willen het niet aan laten komen op een verlenging. Maar het moet nu gebeuren in de officiële speeltijd. Daar is de hoekschop. Gaat richting Goudelje. Maar wordt weggekopt. En is nu het 16 meter gebied helemaal uit. Roma komt amper meer van de eigen helft. Alleen nog maar dus voor die vrije trap eigenlijk in de laatste 10, 15 minuten. En nu komt er weer een vrije trap. Maar die is voor Sevilla. Nou weer een overtreding nu van Spinazzola. Ze hebben het ongelooflijk moeilijk. Het is niet zo soeverein als elftallen van Mourinho de laatste jaren in finales wel zijn geweest. Het is de eerste tegengoalpas in een finale van Mourinho sinds 2003. Sinds Hendrik Larsson een doelpunt maakte. Want daarna was het altijd de nul. En met de kleinste marge zo'n finale winnen. Maar of dat vanavond gaat lukken is de vraag. Het staat 1-1 na 72 minuten bij Sevilla AS Roma. Ik dacht net even, wat krijgt Jeroen voor vreemde appjes binnen tijdens de uitzending? Ja, ik kreeg om zijn woorden wat kracht bij te zetten een appje van Mark Brasser met een foto van Vuzovic met ontbloot bovenlijf. Novak Djokovic had het niet makkelijk in de eerste set. Hij won hem wel. Hoe gaat het met hem tegen die Hongaar Vuzovic, die inderdaad een zeer indrukwekkend lichaam heeft? Ja, nou ja, ik vertelde het inderdaad. En toen dacht ik, ja, ik wilde jullie even duidelijk maken inderdaad wat ik met een gespierd heb. Nou ja, goed, wat even duidelijk te maken aan jullie. Het lijkt me echt eruit ziet, een bokserman op die foto. Het is echt overdreven. Ja, heb je toch niks aan op de tennisbaan? Een beetje gespierd wel. Te gespierd is ook niet goed, want dan gaat de boel vastzitten. Je moet inderdaad wel soepel blijven. Om op jouw vraag terug te komen, Jeroen. Het gaat goed met Novak Djokovic. De tweede set is inmiddels al gespeeld. De eerste duurde 90 minuten. Nou, Djokovic had voor de tweede set niet zo heel veel tijd nodig. Een half uurtje. Ja, wat je ziet na die eerste set, na die winst in die eerste set, is Djokovic in die tweede set veel losser gaan spelen. Bevrijd, zeg maar. Een beetje opgelucht dat hij die eerste set heeft gewonnen. Maakt veel minder fouten dan in de eerste set. Ja, en wat er dan gebeurt is, als Djokovic de fouten niet maakt, als die gaat domineren in de rally, ja, dan heeft zijn tegenstander Marton Vuzovic, de Hongaar, ja, die krijgt dan het idee dat hij de punten moet gaan halen. Dat hij de rallies moet gaan winnen. Dat hij moet gaan scoren. Ja, en die kwaliteiten heeft de nummer 83 van de wereld niet. Zeker niet in die tweede set. En zeker ook niet tegen een speler van het kaliber Novak Djokovic, die natuurlijk een geweldige verdediging heeft waar het moeilijk doorkomen is. Djokovic dus 2-0 voor in sets. De eerste met heel veel moeite 7-6. De tweede zojuist heel erg makkelijk in een half uurtje met 6-0. 2-0 voor in sets dus. De vlaggen op het centercourt met GOAT, the greatest of all time, zien de Servische vlaggen. Ja, die willen dat natuurlijk. Er is wel een discussie over te voeren. Is dat nou Nadal? Is dat nou Federer? Is dat nou Djokovic? Zullen we vanavond niet doen? Gaan we waarschijnlijk ook niet uitkomen. Feit is dat Djokovic op het centercourt, de laatste partij hier op het park in Parijs, dat Djokovic met 2-0 voor staat in sets. Hij heeft gestreden, gevochten, uitgedeeld, geïncasseerd en uiteindelijk in 5 sets verloren. Tellen Griekspoor was net niet goed genoeg om de als 13 geplaatste Hubert Hurkacz te verslaan. We praten na over de dag van Roland Garros, die dus ook nog bezig is op de baan. Maar in ieder geval voor Nederland is het helemaal klaar. Met onze man ter plekke, Jan Roelfs. Goedenavond, Jan. Ja, goedenavond. Ik kreeg ook appjes van Mark Brasser van ga maar morgen weer naar Gare du Nord, kom maar naar huis. Want ja, de Nederlanders liggen eruit. Maar goed, dat even terzijde. Nee, over die wedstrijd. Ik heb hem net gesproken, Tellen Griekspoor, hier bij de persconferentie. En hij kwam aanslenteren en ging voor de camera staan. En was toch wel onthutst over deze wedstrijd. En keek terug en een tennisser die een kans misloopt op derde ronde, Roland Garros. Ja, die kan natuurlijk nooit positief terugkijken op deze wedstrijd. Ik zei, je hebt hem op zijn rug liggen in die vierde set. 5-3 voor op 5-4 kon hij die vierde set uitserveren. Jan, ik ga je even onderbreken. Ja? Want er is een belangrijk moment in Boedapest. Een penalty, Jarmo. Ja, en de man waar jij het over had, Jeroen, die verdient hem. Ocampos, geweldig gedaan door die Argentijn. Die daar met wat frommelwerk van de bovenste plank langs Ibanez komt. En krijgt dan een tikje van achter. Het is heel licht. Ja, nee, het is een penalty. Het is absoluut een penalty. Hij wil hem ervoor tikken, Ibanez, zijn voet. Om nog net die bal weg te snoepen van Ocampos. En hij raakt gewoon zijn voet. Hij gaat makkelijk de Argentijn. Maar ik denk dat hij hem geeft. Nou, hij gaat toch kijken. Nog eens goed kijken naar die herhaling. Nee, uit de slow motion zie je dat hij al valt, Ocampos. Voordat die voet komt, dan gaat Taylor toch kijken naar het scherm waarin nu door Stuart Atwell naartoe wordt geroepen. Is het te makkelijk, de valpartij van Ocampos? Zo duidelijk als bij Pellegrini in de eerste helft is het niet. Die kreeg geel voor een Schwalbe, maar het feit dat Atwell hem roept zegt veel. Wat doet Taylor? Hij geeft geen penalty, denk ik. Hij geeft het nu al aan de spelers van Sevilla. Nog even wachten op de bevestiging. Wat doet hij? Geen penalty. Geen penalty. En dus komt Roma hier buitengewoon goed weg. En blijft het 1-1 in de Europa League finale. Gaan we weer terug naar jou, Wolfs. Vanuit de spanning weer even naar de evaluatie. Ja, precies. Ik moet wel even nadenken waar ik was gebleven. Nee, ik was bij Tellen Griekspoor, die dus verloor van Hubert Hurkacz in 5 sets gebleven. Bij het feit dat hij de pol op zijn rug had liggen in die vierde set. Bij die 5-3 voorsprong op 5-4 kon hij uitserveren. Toen zei hij net tegen mij, oh, die volley had ik nooit moeten missen. Hij kwam op 0-30 ook achter op eigen servers. Dat was natuurlijk een gemiste kans. Maar hij zegt, ja, je moet ook reëel zijn. Ik kwam natuurlijk ook van een achterstand terug in deze wedstrijd. Want die eerste set was hij echt kansloos. 6-3 voor Hurkacz. Dan knokt hij zich goed terug in die tweede set. Mede omdat de pol wat statischer ging spelen. Bewoog wat minder. 7-5 voor Tellen Griekspoor. En dan komt die krankzinnige tiebreak van die derde set. Ik weet niet of jullie hem hebben gevolgd. Zeker. Waarin Tellen Griekspoor uiteindelijk op het zesde setpoint die tiebreak binnenhaalt. Hurkacz heeft 5 setpoints gehad, wist hij niet te benutten. Dat was bloedstollend. En dan denk je, 2-1 in sets voor Griekspoor. Want hij pakt dus die tiebreak in die derde set. Nu kan hij doorpakken. Dat is een mentale dreun voor Hubert Hurkacz. Maar de Pool die stond weer op en pakt dan de tiebreak in die vierde set. En dan gaat het gelijk op in die vijfde set, waarbij Griekspoor echt wel gesloopt was. Had al die 5-setter achter de rug tegen Martinez, de qualifier, afgelopen zondag. Griekspoor lang geblesseerd geweest. Heel veel last gehad van die enkel. Is heel veel gedoe om geweest. Moet hij nou geopereerd worden of niet? Toen heeft hij blijkbaar een hele goede fysiotherapeut gevonden de afgelopen weken. Die heeft hem behandeld en nu heeft hij dus helemaal geen last meer van die enkel. Maar je kon op dat moment echt wel zien dat hij fysiek een achterstand had ten opzichte van Hubert Hurkacz, die gewoon heeft kunnen doortennissen de afgelopen weken. Toch begon hij daar wel knap aan, die vijfde set. Want juist als je dan dus 2-1 voor staat na zo'n spannende derde set, En dan dus eigenlijk in die vierde een kans heb om het binnen te halen en dat lukt niet, dan is het volgens mij gebruikelijker dat dan in die vijf set dat er meteen helemaal over je heen wordt gelopen. Maar hij wist toch die eerste game binnen te halen. Ik kreeg er wel weer hoop van toen. Ja, natuurlijk, zolang het gelijk opgaat. Maar je voelde wel dat Hurkacz wat makkelijker op die service, de service games binnenhaalde in die vijfde set. En Griekspoor er iets meer voor moest knokken. En toen die break daar was op 4-4 en Hurkacz dus op 5-4 in die vijfde set kon uitserveren, toen dacht ik wel, nu is echt het wonder voorbij. En komt er geen wederopstanding van Griekspoor. En dat was dus ook niet zo, omdat hij gewoon fysiek helemaal gesloopt was. En Hurkacz ook, want die had ook 5 sets gespeeld tegen Gauvin in de eerste ronde. Maar die wint uiteindelijk, was toch fitter. Toch ook meer ervaren om dit soort wedstrijden eruit te halen. Er waren meer Poolse fans ook op baan 7, viel mij op. Niet al te veel Nederlanders. Het was een mooie sfeer, af en toe een beetje Davis Cup sfeer. Is er weer gescoord? Nee, maar je begon over Gare du Nord, hè? Over dat de Nederlanders eruit liggen. Is dit nou een teleurstellend toernooi voor de Nederlanders? Botik van de Zandschulp eruit, Arantxa Rus eruit. Geen Nederlanders meer over in het enkelspel. Hoe kijk jij daarop terug? Ja, ik vind van wel. Kijk, Botik heeft dat excuus van die voetblessure van de Zandschulp. Dat was gewoon heel vervelend en heel jammer en heel zonde. Want die had gewoon kunnen winnen tegen de qualifier Argentinië zonder die voetblessure. Je weet nooit in hoeverre zo'n voetblessure inderdaad bepalend is in zo'n wedstrijd. Van de Zandschulp die niet al te veel gewonnen heeft. Laten we daar reëel in zijn in dit gravelseizoen. Dus dat was gewoon zeer teleurstellend op maandag. Dat Van de Zandschulp toch een beetje het boegbeeld van het Nederlandse tennis met Griekspoor er vlak achter. Dat hij dan in de eerste ronde uitgeschakeld wordt. Vorig jaar derde ronde, hè, toen verloor hij van Nadal. Nou ja, dan Arantxa Rus, daar kan je eigenlijk ook niet meer van verwachten. Dat misschien een keer een eerste ronde winnen. Nou goed, die speelde eigenlijk een hele matige wedstrijd, verliest eerste ronde. En dan zie je Griekspoor Ja, als hij had gewonnen, dan hadden we enigszins kunnen spreken over een redelijk succesvol Grand Slam wat betreft de Nederlanders. Maar nu het kwartje de andere kant op is gevallen, kun je toch zeggen dat we Nederlandse tennis toch wel teleurgesteld heeft op dit Roland Garros. Dat we geen Nederlandse deelname hebben in de derde ronde van het enkelspel. Ik heb één korte vraag nog, Jan, over Djokovic. Want we hebben veel aandacht besteed aan zijn politieke statement in de vorige ronde. Heb je iets meegekregen van zijn ontvangst vandaag op Roland Garros? Of dat nog beladen was? Nee, wat wel een beetje nu hier zo rondzinkt, is dat iedereen toch wel straks aanwezig wil zijn bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd die hij nu aan het spelen is tegen Vukcevic. Die wedstrijd staat dus in de derde set. We hoorden het net van Mark Brasser. Dat wel. Franklin Stoker, mijn collega hier, heeft er al een heel artikel over geschreven. Heeft ook veel contact met de Servische media. Maar het is hier niet echt een item. Wel een statement gekomen van de Franse Tennisbond, van de organisatie van Roland Garros, dat we toch wel een beetje politiek en sport moeten gescheiden houden. Maar ik heb al eerder gezegd, iemand van het statuut als Novak Djokovic vindt het niet gek dat hij dan iets zegt erover. Je kunt er een mening over hebben of het goed is of niet goed is. Maar ik denk dat hij zich wat meer gedeinst houdt vanavond na de wedstrijd. Maar we zullen het zien. Maar het is niet echt een hot item hoor, hier Jeroen. Echt niet. Oké, dankjewel Jan. Op naar die persconferentie van Novak Djokovic. En tot morgen. Een opvallende transfer dan in de schaatswereld. Het grootste sprinttalent van de wereld gaat voor een Nederlandse ploeg rijden. Je kunt hem hiervan kennen. Kijk eventjes naar de snelheid. Stolz verslaat Maurice Ziege. Oh, 34-10. Zo. 34-10 voor Jordan Stolz. Wereldkampioen. Wereldkampioen. Die jongen van 18. Ja, hij jongste is ooit op de weken afstanden. Komt hier een tweede wereldtitel voor deze Jordan Stolz uit de VS. Jazeker. In 1-0-7-11. Jordan Stolz pakt zijn tweede gouden medaille van dit WK. Wat een fenomeen is hij nu al. De straalmotoren zijn aangezet. De jet op volle kracht nu. Daar gaat hij, de laatste meters. Jordan Stolz, 18 jaar, gaat hij hier naar de wereldtitel. Hier is hij binnen in 1:43.59. Voor het eerst in de geschiedenis zien we een schaatser de wereldtitel pakken. Op de 500 meter, op de 1000 meter en op de 1500 meter. Een hattrick die we nooit eerder zagen, is nu voltooid. Ja, wat een talent. Jordan Stolz, dus 19-jarige Amerikaan, gaat een samenwerking aan met team Albert Heijn Zaanlander. Het team van uithangbord Irene Schouten en van coach Jillert Anema. Goedenavond, Jillert. Goedenavond. En gefeliciteerd, denk ik dan, hè? Ja, dankjewel. Ja, we hadden natuurlijk al een Amerikaanse rijdster, Heather Richardson, ooit in het team. En die was tot nu toe de enige mens met een wereldtitel op 500, 1000 en 1500. Maar Jordan Stolz is de tweede. Ja, hoe heb je hem overgehaald? En 18 jaar, ja, heel jong, heel talentvol. Hoe heb je hem overgehaald? Nee, dat is niet overhalen. Nee, in gesprek met hem, het klikt. Dat kun je gewoon stellen. En ja, ik denk dat hij heel waardevol ook kan zijn voor onze ploeg. En ik denk ook dat wij als ploeg ook wel van waarde voor hem zijn. En dat we dat beide herkennen en erkennen. En daaruit gewoon een samenwerking op gaan zetten. Dat klinkt prachtig. Hoe gaat dat in de praktijk eruit zien? Komt hij hier trainen als volwaardig teamlid of blijft hij op afstand? Nou kijk, heel belangrijk is dat die jongen gewoon al 3 keer wereldkampioen is in de situatie waar hij nu zit. En zoals wij eigenlijk als team fungeren, is dat je bouwt het fundament van een rijder. En dat gebeurt ook in een seizoen. En daarna zet je de muren erop. En daarna ga je het dak erop zetten. En op het moment dat gewoon zo'n jongen bij je komt om het dak erop te zetten, terwijl zijn muren op een andere plek staan, ja, dan dondert het zaakje in elkaar. He, dus we gaan dat heel voorzichtig gaan we dat oppakken. En langzamerhand van elkaar positieve dingen gaan we profiteren. Ja, maar je zou kunnen zeggen, ja, als dat huis van hem eigenlijk al staat, waarom komt hij dan überhaupt naar een andere ploeg? Nou, dat huis dat is voor verbetering vatbaar. Maar hij is een wereldkampioen. En bovendien, ja, maar het is wel zo. Hij is 18 jaar. En een jongen op die leeftijd, die zit nog in de groei. Dus dat lijf gaat groeien. En het lichaamszwaartepunt gaat ongetwijfeld veranderen. En dat houdt in, daar is kennis voor nodig om dan te zorgen dat je gewoon goed blijft. En ja, die kennis die zit in ons team meer, denk ik, dan dat die bij hem zit. Dat herkent hij ook wel. Als je zo jong bent en heel goed, dan is het nog niet zomaar te zeggen dat je over 3 jaar dat nog steeds bent. Ja, nou, en daarvoor gaan we samenwerken. Kijk, moet jij ook nog interviews geven voor de Amerikaanse televisie? Want we weten allemaal dat dat vaak vrij legendarisch gaan toegaat. Ja, dat kan wel eens legendarisch. Nou, ik ben van mening niet veranderd, zeg maar. Dus, ging het ook alweer? They go round and round and round, toch? Ja, die hebben dus niet de feeling. Tenminste, die man had niet de feeling voor de schoonheid van de schaatsport. De sport die zonder middelen, in feite zonder gearing, zonder versnelling en apparatuur eigenlijk de snelheid creëert. De snelste mens zonder versnelling. Ja. Zoals op een fiets, een versnelling, dat is, ja. Jelle, wat betekent dit nou straks wel handig wie dan, ja, in de praktijk bij het WK afstanden als Stols een race rijdt? Sta jij dan op de kruising? Nou, ik stond er niet en hij won. Dus, maar ik denk wel dat ze gewoon gebruik gaan maken van mijn kennis op dat moment, op dat punt. Dus, ja, nou zijn er ook juist regels gekomen, hè, over buitenlandse toppers. Dat de KNSB eigenlijk wil, ja, dat die niet te veel ruimte innemen om ervoor te zorgen dat Nederlanders blijven winnen op WK's, op de Olympische Spelen. Hoe kan dit dan nu gebeuren? Nee, hoe dit kan gebeuren? We hebben Herder al in het team gehad. Ik heb een Deen in het team gehad. Ik heb Fransen in het team gehad. Wij zijn een team geweest wat altijd al buitenlanders in het team gehad heeft. En volgens mij heeft ook de Nederlandse schaatsport daarvan kunnen profiteren. En ik denk dat wij gewoon een goed overleg met de KNSB moeten hebben om gewoon even duidelijk te krijgen dat dit ook voor de Nederlandse schaatsport heel waardevol is. Maar het is toch zo dat de KNSB juist een traject was ingeslagen om wat meer de ijstijd in Nederland te beschermen. Dat ging ook bij de shorttrackers ten koste van de buitenlanders die deel uitmaakten van de Nederlandse ploeg? Nou, ik denk dat wij gewoon helemaal nooit problemen gaan krijgen. Met de KNSB niet. Als wij dat gewoon in onderling overleg gewoon eventjes duidelijk maken hoe wel en hoe niet, dan denk ik dat er helemaal geen problemen zullen ontstaan. En dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er geen problemen zullen ontstaan. Wij zullen in elk geval gewoon proberen oplossingen te zoeken en te vinden en goede samenwerking te houden met de KNSB. Oké. Jelle Adema, nogmaals gefeliciteerd en succes met de nieuwe samenwerking. Ja, dan gaan we praten over de play-offs, promotie-degradatievoetbal. FC Emmen heeft de eerste tik uitgedeeld aan NAC uit Breda. Halve finales hebben we het dan over. In Breda stond Emmen lang met 2-0 voor, maar in de blessuretijd maakte NAC nog de 2-1. De reactie van Emmen-trainer Dick Lukien. Ja, weet je, die tegengoal die vertekent een beetje, vind ik. En niet vertekent in de zin van dat NAC die goal niet had verdiend of zo. Want ik denk dat in het laatste half uur wij veel al achteruit hebben gelopen. En dan kan een bal erin vliegen, ondanks het feit dat we niet veel weggaven. Maar ik denk dat we het eerste uur zwaar bovenliggend waren. En als je dan een goede uitgangspositie hebt verworven met 0-2... Ja, dan wil je als trainer altijd dat minimaal meenemen. Dus wat dat betreft is dat een smetje, maar het mag niet afleiden van het goede gevoel. Nee, want het eerste, nou zeker de eerste helft, jullie waren oppermachtig en komen ook dik verdiend op 2-0 voorsprong. Ja, zo heb ik er ook naar gekeken. Dus de afspraken die we hadden gemaakt, ruimtes klein maken, met name voor Omarsson en Van der Zanden. Uitstekend gelukt. Goede tactische discipline. Aan de bal, zuinig en snel vooruit. Alhoewel dat nog beter had gekund in mijn ogen. Maken twee prachtige doelpunten. Dus dat stemt tevreden. Heb je genoeg gecreëerd als je zo openmachtig bent? Dat denk ik niet. Maar ik kan me ook nog herinneren dat we een open kans van Vlak hebben op 0-0. En na de pauze een open kans van Zivkovic. Dus als je dan 4 goals kunt maken in Breda, kun je ook zeggen dat dat meer dan prima is. Alleen ik denk dat je, als je dusdanig dominant bent, dat er misschien nog wel meer te creëren was. Goed, dan moeten we maar overlaten voor zaterdag. Als je zo oppermachtig bent en dan 2-1 meeneemt, ja, je hoeft je geen zorgen te maken. Maar die ene, je zei het al, het is een smet, maar het kan ook pijn gaan doen. Ja, maar dat zit bij onszelf. Want we hebben vanavond gezien dat als wij doen wat we kunnen, dat wij beter zijn dan NAC. In ieder geval vanavond. Dus wij zullen dezelfde dingen moeten doen. Het uit onszelf halen, iedere keer opnieuw. En dan moet je die smet ook incasseren, want dat moet gewoon beter. Aan de andere kant, zoals ik net ook al zei, mag het niet nooit afleiden van die 1-2 overwinning. Want ik denk dat ik daar aan de voorkant absoluut voor had getekend. Ja, ik zag geen spanning, dat helpt natuurlijk ook. Niet echt. Nee, en die spanning heeft er ongetwijfeld gezeten. Maar ook daar geldt, hoe ga je daarmee om? Haal je daar weer het positieve uit? Hoe is je mindset? Ja, wat dat betreft moet ik de mannen wel een groot compliment geven. Ja, dat is Frank Wielaert in gesprek met Dick Lutkien, de trainer van Emmen, volgend jaar trainer van Groningen. Dus hij weet sowieso zeker dat hij volgend jaar werkzaam is in de keukenkampioendivisie. Zaterdag kan Emmen het afmaken tegen NEC in Emmen. Mark Brasser die kijkt naar de tweede rondepartij op Roland Garros van Djokovic tegen Vucevic. Vucevic is een spierbundel, maar de vraag is of die spieren hem gaan redden vandaag. Want hij heeft het niet makkelijk. Mark? Nee, hij heeft het zeker niet makkelijk. In de tweede set helemaal niet. Die verloor die met 6-0, Marton Vucevic, nadat hij de eerste met 7-6 had verloren. Het mooie wel aan Vucevic is dat hij niet opgeeft. Ook niet tegen Novak Djokovic. Die 2-0 achterstand in sets dus. Nou, hij kwam in de derde set al heel snel een break achter. Maar hij maakte die break eigenlijk meteen weer ongedaan. En zo is het nu 2-2 in de derde set. En zien we een van de coaches van Novak Djokovic, oud-prof Goran Ivanišević, Wimbledon winnaar, zien we af en toe. Ja, ook wel een beetje hoofdschuddend op de tribune zitten. Geeft ook de hele tijd de aanwijzing aan Djokovic. Je zou toch zeggen, nou ja, die weet met zijn 36 jaar en zijn twee titels hier en al die Grand Slams die hij inmiddels gewonnen heeft, weet hij zelf ook wel wat hij moet doen. Maar Ivanišević vindt dat hij Djokovic wel op het rechte pad moet zien te houden. En dat moet ook zeker in deze partij die Djokovic uiteindelijk wel zal gaan winnen, hoor. Maar niet makkelijk. Hij heeft het in die derde set ook niet makkelijk. In die tweede dus wel, maar in deze derde zeker niet. Eén dingetje nog even recht zetten. Ik zei eerder dat dit de enige partij was nog die bezig is. Dat is niet helemaal waar. Er is nog een vrouwenpartij bezig op Cour Simone Mathieu. Dus twee partijen zijn er nog bezig hier vanavond op Roland Garros. De belangrijkste toch wel Djokovic. 2-2 in de derde set. 2-0 voor in sets. 7-6 en 6-0 in het voordeel van de Serviër. Ja, dan gaan we voor de laatste keer naar Boedapest, naar Arman. Ja, Arman, we hadden er rekening mee gehouden dat we deze wedstrijd niet af konden maken in onze zendtijd. Maar niet dat het dan in de reguliere speeltijd zou zijn. Ja, het is 1-1. Derde minuut van de extra tijd. Die 6 minuten bedraagt. 13 minuten in totaal extra tijd. Ik vind het een mooie finale geworden, hoor. Het is echt een gevecht op leven en dood. En nou, je kan heel veel zeggen van het theater van AS Roma. Namelijk dat het heel naar en onsportief is. Het is ook wel iets wat zo'n finale gek maakt en bizar. Als je ziet wat ze allemaal uitvreten en hoe zo'n scheidsrechter probeert om ermee om te gaan, maar er eigenlijk niet in slaagt. En ik geniet ook wel van Sevilla, hoe zij spelen, hoe aanvallend zij spelen onder leiding van die José Luis Mendilibar. De derde trainer dus van Sevilla dit seizoen. Toch ook bijzonder in een seizoen met twee ontslagen trainers, waarin Sevilla lange tijd in de degradatiezone bungelde. En als je de ploeg zo ziet voetballen als vanavond, ja, dat is geweldig. Het staat 1-1, ze hebben de kansen gehad om het te beslissen. Die penalty was een cruciaal moment. Ocampos werd wel degelijk geraakt. Maar het oordeel van de scheidsrechter zal zijn dat Ibanez toch eerst de bal toucheerde. Daarna pas Ocampos ten val bracht. Ja, daar zit het dan even niet mee voor Sevilla. De VAR was er heel snel bij om het te corrigeren. Zo snel heb ik het zelden gezien. 10 minuten geleden was de grootste kans. Daarna voor Roma, voor penalty, invaller. Die kwam in de ploeg en die kreeg een vrije trap van Pellegrini zomaar op zich af. En die probeerde hem in het doel te schieten. Maar echt met de vingertop. En dat gebruiken wij vaak, het woord als commentatoren. Maar uit de slow motion die ik zag, zag je ook echt dat het topje van de vinger was van Yassine Bounou. Ging die bal nog naast de paal. Dat was de kans voor Belotti om het te beslissen in het voordeel van AS Roma. Maar de beslissing lijkt dus niet te vallen in de officiële speeltijd. We zitten in de vierde minuut van de extra tijd. Die dus nog 2 minuten bedraagt. En dan gaan we verlengen en misschien nog wel penalties nemen. Maar eerlijk is eerlijk, we hadden ook eigenlijk niets anders verwacht bij een wedstrijd tussen Sevilla en AS Roma. Ja, de afloop van deze partij in het oog op morgen. Met Shaila Sinkosi. Fijne avond. NPO Radio 1. De tijd is rijp om kritisch te kijken naar de rol van de kerk in de slavernij. Aan dat ondraaglijk en onbegrijpelijk groot kwaad van de slavernij hebben kerken en christenen volop meegedaan. Maar hoe ga je als geloofgemeenschap om met het verleden? En hoe maak je het bespreekbaar? We zijn nu deels aan die kerk, maar die kerk heeft echt verschrikkelijke dingen gedaan in het verleden. Morgen vanaf 11:30 in Spraakmakers op NPO Radio 1. De kerk en het slavernijverleden. Het kan niet alleen bij excuses blijven, het heeft alleen waarde als er ook iets navolgt. KRO NCRV. Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel.